مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفی بلغ ما قاصدنا یا ربی بالمصطفی بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما ضایا وسع الکرام یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل ہر گئے شہر مشکل کشا کے واسطے کر بجائے رت شہید کربلا کے واسطے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خلق کلہم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. آئیے مل کر مدینے میں حاضری کی دعا کرتے ہیں. اے کاش کہ ہم سب کو اسی سال حج مبرور کی سعادت نصیب ہو جائے اور اسی سال مدینے پاک کے بعد اب حاضری ہمارا مقدر ہو. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہارو پر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہارو پر مدینے کر دا دو کرم پھر یا نبی بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ اے شبی روشا العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

مدنی قافلوں کے چاند رات کے مسافرین. آمین. بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1434 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی دوسری تراویح ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہے. کثیر معتکفین اور دیگر عیسائی بھائی تشریف فرما ہے. امید ہے کہ دنیا میں بے شمار مقامات پر ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہوں گے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا رہی شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ تعالی. صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے مدنی چینل کو دیکھ کر, جو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور اس کے بارے میں بچوں کو اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. ہمیں سنت کے اوپر عمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس طرح گزارنے پر ایک معاشرے کی سب سے زیادہ بہتری ہمارے معاشرے کی تب ہی ہوگی جب ہم ان کے دیے ہوئے جو انہوں نے بتایا ہوا ہے تعلیمات ہیں ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. اس میں پیار محبت اس میں ایک ایک چیز ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بیسٹ آف لک پیش کرتا ہوں کہ ہمیں ایسا ہی رہنا چاہیے. غیر سیاسی ہو کر آپ جو کر رہے ہیں, اگر ایک منٹ کے لیے بھی آپ کا چینل کوئی دیکھ لے اور آپ کی ایک بات یا آپ جب نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں اس نعت کا ایک شعر بھی کسی کے دل کو منور کر جائے تو اس کی زندگی درست ہو جائے گی. حضرت الیاس قادری صاحب کی دینی خدمات کو ہم میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور جو انہوں نے جو دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے جس میں یقیناً سب سے بڑا کردار ان کا ہے, میں ان کو اس میں ان کے اپنے اس عمل میں اور اس عمل میں ان کو میں گڈ لک وش کرتا ہوں کہ اس طرح وہ کرتے جائیں اور ہمارے ملک میں دعوت اسلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو پھیلائیں. بڑی مہربانی. اللہ اللہ باپا آج او بی وین والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ شوبھا جاتے ہیں آپ اگر ماشاء یہ او بی والے حاضر ہیں آپ کے پاس. یہ کہاں کے؟ یہ باپا میاں چنو پاک بخاری کا بھی نا. ماشاء یہ او بی وین کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے؟ پہ یہ ہیں تو او بی وین کے ذریعے ابھی میں بہت ہی تھوڑے ہیں وہ نہیں وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں جو اسکرین پہ. پنجاب ہے میاں چنو شاید تھوڑے ہونے میں یہ فرسٹ نمبر ہے فی الحال. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. یا بھی جمع ہو رہے ہوں گے بپا شاید جمع ہو رہے ہوں ایسا کچھ ہو. آج بپا انٹرنیٹ سے بھی کہیں آئیں گے اور آج مجالس ہیں, مجلس مووی ریلے ہے, مجلس مدنی چینل ہے, اجارہ مجلس ہے جی, اور اوتھل بلوچستان پاک بارکات کی کابینہ بپا یہ بھی حاضر. میاں چنو پاک بخاری کابینہ ان کا او بی وین کا جدول تو یہ بھی آ گئے جی بابا. چلو دو چار یہ بھی جمع ہو ہی گئے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ او بی وین کے خرچے پر ہی اگر غور کریں نا تو کم از کم یعنی کہ فی روپیہ ایک حصہ میں فائدہ ہونا چاہیے نا، بلکہ فی 100 روپیہ ایک ہو نا تب بھی شاید وہ ڈھیر لگ جائے. انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے انشاءاللہ. امیدیں آ رہے ہوں گے، گاڑیاں بھر رہے ہوں گے. نہیں، یہ جن شہروں میں ہم جا رہے ہیں نا ان میں عام طور پر جلدی آ جاتے ہیں. میں بھی کوشش کر کے بھاگ بھاگ کے آج بہت جلدی پہنچاؤں تلاوت سے پہلے، کیونکہ ہمارے یہاں ذہن یہ پایا جاتا ہے تلاوت ہو رہی ہوگی، نعت ہو رہی ہوگی، نعوذ باللہ، یعنی کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. ہم تلاوت اور نعت کو جیسے کوئی سمجھتے ہی نہیں، نیتیں ہو رہی ہوں گی. میرے کو صحیح بات ہے اتنا شوق ہے کہ میں بس تلاوت سنوں. اب پتہ نہیں بس میری نہیں، صحیح بولتا ہوں، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہے، میرا دل جانتا ہے جو میں یہ الفاظ بول رہا ہوں. بعضوں کا جی چاہتا ہے مطلب تلاوت سنتے چلے جائیں، اس مختصر سی صورت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ہمارا ذہن یہ کہ ابھی تلاوت ہو رہی ہوگی، ابھی تو نعت ہو رہی ہوگی، اب بعد میں چلیں گے، پھر سوال جواب تو دیر سے شروع ہوگی، نیتیں ہوں گی، نیتیں ہوں گی. نعوذ باللہ، یعنی کہ اس میں مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کچھ ہمارے ایمان میں کچھ ہو نہ جائے. یعنی تلاوت کی اہمیت ہی نہیں ہے، تلاوت ہو رہی ہوگی، نعت شریف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نعت ہو رہی ہوگی ابھی تو. نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ تلاوت کے انتظار میں اگر آ کر بیٹھ گئے یہ بھی ثواب ہے، ایک نیکی کا انتظار ہے. ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے گا میں سنوں گا، ابھی نعت شریف پڑھی جائے گی میں سنوں گا، یہ بیان کیا جائے گا میں سنوں گا، پہلے سے آ گیا وہ انتظار کا ثواب انشاءاللہ پائے گا. یہ کوشش فرمایا کریں کہ یہ اب یہاں کا تو مسئلہ الگ ہے عالمی مدنی مرکز کا، کہ یہ تو بیچارے مطلب زیادہ اندر پہنچتے پہنچیں گے، ان کو تو کئی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن دیگر شہروں میں یا جہاں جہاں وہ بھی ہوئے نا تو وہاں تو یہ قیودات تو نہیں ہے نا، اور وہاں تراویاں بھی جلدی ختم ہوتی ہوں گی. شاید باب المدینہ بلکہ پورے پاکستان میں شاید ہی اتنی دیر سے کہیں تراوی ختم ہوتی ہو، یا چند جگہ ختم ہوتی ہو تو اس میں کوئی پوزیشن ہو تو پھر اول پوزیشن ملے، اتنی دیر سے ہمارے یہاں تراوی ختم ہوتی ہے. پھر یہ چیکنگ کے اور تفتیش کے مراحل ہوتے ہیں ہمارے یہاں یہ حفاظتی امور کے، تو اس لیے بھی بچا رہی ہے اندر جلدی نہیں آ پاتے اسلامی بھائی. اس میں آسانی اس میں پہلے بھی عرض کیا ہے، تو جنہوں نے کر لیا ہوگا تو باغ باغ کے اندر آ گئے تھے، کچھ میرے سے پہلے اندر داخل ہو چکے تھے. اور یہ اپنے بس اس میں حکمت عمل یہ ہے کہ اپنا جیب بالکل خالی، لباس میں کوئی چیز آپ کے ہو ہی نہیں، ایک چٹھی بھی نہ ہو، آپ بالکل آسانی سے نکل جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. جہاں آپ نے وہ گیٹ میں پاس ہوئے اور ٹون بجی نا تو پھر وہ بولیں گے یہ نکالو وہ نکالو، پھر یہ دیر لگ جاتی ہے. اس میں ہر چیز آپ پہلے سے نکال کر اپنی اس میں جگہ میں وہ بلاک کر کے رکھ دیا کریں، جو طریقہ کار آپ کو دیا گیا، تو انشاءاللہ بہت جلدی جلدی آپ اندر داخل ہو جائے کریں گے. یہ اب ہمیشہ کے لیے یہ ذہن میں رکھیں، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. تو ہوائی جہاز کے لیے جب لین میں لگے نا تو جیب میں کوئی چیز رکھنا نہیں جس میٹل کی دانت کی، ورنہ یہ بجے گی اور وہ آپ کو مطلب ہو سکتا ہے پریشان کریں. ہو ہی نہیں کچھ، جو بھی ہے وہ ایک جو اسکیننگ مشین لگی ہوتی ہے یہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے، باقی خالی ہاتھ ہو کر تو وہ گیٹ سے یوں نکل جاتے ہیں، تو بعد اوقات کچھ بھی نہیں بولتے، یا کبھی کبھی تھوڑا فارمولیٹی پوری کرتے ہیں اپنی. اچھا آج بذریعہ انٹرنیٹ ہم ہند مدنی، ہند اٹاری، ہند مکی، ہند مخدومی اور بنگلہ دیش مکی میں خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ داخل ہوں گے یا داخل ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. اور ویسے پوری دنیا میں تو خیر کئی ممالک میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم دیکھے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہارون اتاری المدنی، میرا تعلق اجارہ مجلس سے ہے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی مذہبی ادارے میں اجارہ کے شرعی مسائل پر سختی سے عمل کروایا جائے تو اجیر کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اجیر کو اس وقت جبکہ سختی سے مسائل پر عمل کروایا جائے تو اجیر کو شکرانے میں تھوڑی سی تنخواہ کٹوا دینی چاہیے، ایسے ملے کہ مجھے دھکا مار مار کے جنت کی طرف بھیج رہے ہیں، تیرے کو ہم جانے نہیں دیں گے دوزخ کی طرف، چل ادھر، نہیں نہیں نہیں اے ادھر ادھر، جنت اس طرف ہے، یہ تو شکرانے میں آدھی ادھی تنخواہ کٹوا دینی چاہیے۔ یہ سوال اگرچہ دعوت اسلامی کے ایک اسلام بھائی نے کیا ہے، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو دنیا میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو وقف کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جنرلی طور پر تو سب کے لیے مدنی پھول لینے چاہیے۔ انڈر اسٹوڈنٹ لوگ، یعنی کہ مطلب یہ وہ مطلب انہوں نے سوال کیا جو نفس کو پسند نہیں ہے، ہمارے یہاں گورنمنٹ جاب اسی لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، حرام کھانے میں مزہ آتا ہے اس لیے وہ گورنمنٹ جاب میں پھر چھٹیاں کرتے ہیں، اور کیا، گورنمنٹ جاب حرام نہیں ہے لیکن حرام کھانا آسان ہے اس میں، اس لیے وہ گورنمنٹ جاب پسند کرتے ہیں کہ جتنی چاہے چھٹی کرو، دیر سے جاؤ، سویر سے جاؤ، افسر سے بنا کر رکھو، کبھی کتے کے منہ میں ہڈی ڈال دو، کوئی چھوٹے بڑے دن کوئی مٹھائی کا ڈبا اس کو دے دو تو پھر وہ وہاں کھڑے کام کرے گا، خود بھی آرام کھائے گا، مجھے بھی کھلائے گا۔ آج کل تو نظام بالکل بگڑا ہوا ہے نا، میں نہ سب افسروں کو بول رہا ہوں نہ سب نوکروں کو بول رہا ہوں، لیکن ایسا ہو رہا ہے، اگرچہ ہر ایک نہیں کرتا، اللہ کا خوف رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر اکثریت جو ہے نا آج کل آپ کو پتا ہے کہ بے خوف ہوئی جا رہی ہے، احتیاط نہیں کرتے، تو جو اجارہ طے ہوا اس پر تو ایک ایک مطلب یعنی کہ پل عمل کرنا ہے، عرف سے ہٹ کر ایک لمحہ بھی غیر حاضری نہیں کرنی اور ایک پیسہ بھی عرف سے ہٹ کر وہ اپنا نہیں لینا، یعنی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے جو عرف سے ہٹ کر ہے تو چپ چاپ اتنی تنخواہ کٹوا دینی ہے، بھلے وہ نہیں کہہ رہے جن کا آپ نے اجارہ کیا، خود کٹوا دے خوف خدا کی وجہ سے، یہاں کٹوا دینا اچھا ہے، آخرت میں پھر نیکیاں کٹوانی پڑیں گی جو نہیں کٹوائی جا سکیں گی، وہاں سب کو نیکی کی ضرورت ہوگی، بلکہ بابا ظاہر قسمت کے اجارے کے اوقات اگر کوئی ایسا ادارہ ثواب کمانے کے لیے ہے جہاں ثواب کے سارے کام ہو رہے ہیں تو ظاہر قسمت کے وہاں پر اجارے کے اوقات کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ وقت ایسا دے جس میں او ٹی نہ لے، اوور ٹائم جس کو کہتے ہیں نا، وہ نہ لے، تاکہ یہ اپنے طور پر اخلاقی طور پر عرض کر رہا ہوں، تاکہ کچھ نہ کچھ وقت ایسا ہو جو میں بغیر کسی اجارے کے میں ثواب محض ثواب کمانے کے لیے، مثال کے طور پر دعوت اسلامی سے اگر کوئی ایسے اسلامی میں وابستہ ہیں تو یا مدنی چینل میں ہیں، مدرسے میں مختلف مقامات پر ہوتے ہیں، ظاہر مدنی عطیات ہمیں ملتے ہیں اور اس طرح کی ترکیب بنتی ہیں، تو اخلاقی طور پر اگر ایسا ہو کہ ایک تو فل وہ ایک بہترین کارکردگی کے ساتھ ساتھ پھر الگ سے کچھ نہ کچھ اس طرح کا وقت ہو تو غالباً اس میں زیادہ مزہ آئے گا، اللہ کرے ایسا جذبہ مل جائے، باقی تو ایسے بھی دیکھے میں نے، جیسے کہ اب مؤذن ہے تو اذان دیتا ہے، اتنی سی تنخواہ فی اذان میری تو اتنی بنتی ہے رقم، امامت میں فی نماز اتنی رقم بنتی ہے، یار تنخواہ بھی نہیں دیتے کمیٹی والے، یار یوں کرتے ہیں، یعنی برائیاں دیبتیں، مطلب خدا کا خوف نہیں ہے کہ عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، سکوں کے لیے کیوں؟ تو چلیے امامت کی اجرت جائز ہے، اس کا مطلب فرض یا واجب پہ تو نہیں کہ اجرت لے ہی رہے، اب بھی با کمال تو وہی ہے کہ جو اجرت نہ لے اور فی سبیل اللہ پڑھائے نماز، فی سبیل اللہ اذان دے، اس کے درجے اور اس کے مرتبے ایسے ہیں کہ رشک آتا ہے، جو حدیثوں میں ان کے فضائل ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے جن کے تنخواہ جو نہیں لیتے وداؤٹ پے جو کام کرتے ہیں، اب بے جائز ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اتنی ہرس کے مطلب لوگ ایسے لوگوں سے ہی دور بھاگے کہ یار ایسے حریص ہیں، ہم میں ان میں فرق کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ داغ اور دھبے ہم کو مٹانے چاہیے۔ کچھ عرض کرو لبائک، ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اس طرح کا ذہن رکھنا چاہیے، لیکن بابا کیا آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ فی زمانہ اس طرح کا جو ہمارا طبقہ ہے، امام حضرات ہیں، مؤذنین حضرات ہیں یا مسجد کی خدمت کرنے والے سے خادمین وغیرہ ہیں، ان کے جو مشاعرے جات ہوتے ہیں، رائے ان کے بابا اخراجات تو ہوتے ہیں نا، یہ تو وہ اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے ایسا نہیں ہے، اس کا اسکیل بہت نیچے رکھا ہے، گراف نیچے رکھا ہے، ان کو نہیں مان, ان کے لیے جو آپ نے ذہن دیا مدینہ مدینہ, مگر کیا ہم جو یا وہ طبقہ جو ان لوگوں کے لیے مطلب کہ وہ ان کے جو مشاعرے وغیرہ کی ترکیب بناتا ہے, تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کے کم از کم اتنے مشاعرے رکھیں کہ جیسے اجرت بقدر ضرورت کی حد تک پہنچے؟ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ میں نے جنرل بات کی, ایک حقیقت واقعی وہی ہے کہ امام یا مدرس یا خطیب کی تنخواہیں وہ نہیں ہوتی کہ جو عام طور پر دنیا کے جو اپ گریڈ لوگ ہوتے ان کی ہوتی ہے جی. حالانکہ یہ امام بھی کسی افسر سے کم نہیں ہوتا, وہ تو نماز پڑھاتا ہے, بلکہ وہ افسر مرے گا تو جنازہ یہ امام پڑھے گا, پڑھائے گا, اس کا کوئی بوس نہیں پڑھائے گا, ارے امام ہی پڑھائے گا. تو یہ جو امام ہے اس کا گریڈ اپ ہے, بہت اونچا ہے. پھر خطیب ہے, اور جبکہ عالم ہے تو پھر تو اس کا گریڈ اونچا ہی اونچا ہے, مفتی ہے تو اس اور اونچا ہے اس کا گریڈ. تو یہ ان حضرات کے گریڈز تو ہیں, لیکن اب ان کی تنخواہیں عام دنیاوی افسران کے مقابلے میں واقعی کم ہیں. تو اس لیے کاش کوئی ایسا مطلب دور آ جائے کہ ہر جگہ ہر ادارے میں ایسوں کی تنخواہیں زیادہ ہوں, تاکہ لوگ اور اپنی اولاد کو عالم بنانے پر وہ برنگیختہ ہوں. ماشاء اللہ. اچھا اب یہ ماشاء اللہ تو کہہ دیا, لیکن یہ مقصود دنیا ہو گئی, اللہ نہ ہوا, اللہ کی رضا نہیں ہوئی. چونکہ مولانا بننے میں تنخواہ زیادہ ہے تو مولانا بنا دو. اب اس وقت چونکہ سود کا حساب کتاب کرنے میں تنخواہ زیادہ ہے تو اس کو سود کا لین دین سکھاتے ہیں. دنیا مقصود, دین مقصود نہیں ہے. پہلے لوگ عالم بناتے تھے تو دین کے لیے بناتے تھے, اور کس قدر قربانیاں دے کر وہ عالم بنتے تھے. اور اب تو مطلب وہ جو فیسلٹیز اب جو دینی طلبا کو ہے, جس کو یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہاسٹل بولتے ہیں, تو ان کے لیے ہاسٹل بھی ہے, ان کو مفت قیام کی سہولتیں. اور دنیاوی کالجز میں مفت سہولتیں نہیں ہوتی ہوں گی, مطلب کھانا بھی پلے سے پڑتا ہوگا. یہاں تو ہم ان کو بکرے قورمہ کھلاتے ہیں, ایک تو مفت پڑھاتے ہیں, اچھا پھر ان کو مفت رہائش یا ہاسٹل فراہم کرتے ہیں, پھر تین ٹائم مفت ان کو مال مال کھلاتے ہیں. ہاں مال مال کھلاتے ہیں, گھر سے اچھا کھلاتے ہیں. میرا حسن ذہن ہے کہ جامعۃ المدینہ کا الحمدللہ اس میں ایک معیار ہے کہ وہ واجبی سا کھلاتا ہے. کہ بعض اوقات کیا اکثر ہوگا کہ ان کو گھر میں بکرے کی چانپیں نہیں ملتی ہوں گی تو ہم ان کو کھلاتے ہیں. داخلے بڑھ جائیں گے بابا, اللہ وہ دن کرے کہ داخلے بڑھ جائیں. یہ آتے ہی کہاں بابا, نہ ان کو تو انہیں کہ ہم نے دارالمدینہ کھول کر ان کو خالی خالی راضی کیا ہے. الگ ہے کہ بھائی دنیاوی تعلیم کا اٹریکشن, کہ یار چلو تمہاری دنیا تمہاری دنیا دنیا تمہاری دنیا, تو ہائی دنیا ہوئی دنیا کرتے ہوئے ہم ان کے دل میں دین داخل کر دیتے ہیں, ماشاء اللہ دماغ میں دین داخل کر دیتے ہیں بچے کے. یہ بھی سیکھ یہ بھی سیکھ یہ بھی سیکھ, اچھا اے بی سی ڈی 1 2 3 یہ بھی سیکھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مدینہ مدینہ مدینہ, تو بکرا جب وہ خشک چارہ نہیں کھاتا نا تو وہ ہرے چارے میں مکس کر کے اس کو کھلایا جاتا ہے. کوئی دیکھا ہے آپ نے وہ ہرے چارے کو؟ ہماری زبان میں غالب مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ گدب بولتے ہیں, اور سوکھے کو کرب. گدب اور کرب مکس کر کے بکرے کو کھلاتے ہیں کہ اس کی صحت کے لیے وہ ضروری ہوتا ہوگا, تو اس لیے وہ کھلایا جاتا ہے سب ہرا اور خشک, کہ وہ ورنہ خشک نہیں کھا رہا. زبردستی جیسے وہ دوا, کئی دوائیں خصوصاً دیسی جڑی بوٹیاں بہت کڑوی ہوتی ہیں, تو آپ نے ماجون کبھی دیکھا ہے؟ دیسی جڑی بوٹیوں کا ماجون, اس میں شہد تقریباً شہد لازم جوس ہے اس کا, شہد کیوں ڈالتے ہوں گے؟ شہد کے اپنے فوائد ہیں, لیکن یہ کہ اس کی کڑواہٹ کو بھی دب جائے, کہ شہد کی آڑ میں کڑوی جڑی بوٹیاں کھا جائے, اس کی بیماری کا علاج ہو. تو اس لیے ہم نے دارالمدینہ بولا کہ چلے اے بی سی ڈی کے شوقی نہ جاؤ یار, 1 2 3 کے شوقی نہ جاؤ, مگر ہم مدینہ مدینہ کرنا بھی سکھائیں گے اس کو. کر رہے ہیں ہم نے, دونوں کر رہے ہیں الحمدللہ. مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے مقابلے میں دارالمدینہ کو پذیرائی زیادہ ہے کہ اس میں 1 2 3 اور اے بی سی ڈی ہے. یعنی امت کی حالت پر افسوس, 7 کروڑ افسوس ہے کہ انگلش کی کشش پر, تھوڑی انگلش کی کشش دی یہ دوڑتے ہوئے آ گئے, اور تعریفوں کے پل باندھنے لگے. یہ آتے ہیں تو اس میں بھی طرح طرح کے تاثرات میں سنے ملے تو ایسی فضیلائی کرتے دار المدینہ کی. تو میرا ذہن ایسا نہیں ہے, لیکن یہ مجبوری ہے, یہ قوم کی مجبوری کی وجہ سے, ورنہ ساری دنیا اے بی سی ڈی سکھانے پر لگی ہوئی ہے. نہر سبھی تو یہ دنیا پڑھا ہی رہے ہیں, ہم صرف دین پڑھاتے ہیں, لیکن ہم مجبوری ہے تو وہ آتے نہیں اس طرف. یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بھوکا مر جائے گا. کوئی مولانا بھوکا نہیں مرتا, جتنے تعلیم یافتہ بھوکے مرتے نا, تعلیم یافتہ آپ کو ایک سے ایک بے روزگار ملیں گے جو گریجویٹ ہوں گے. مولانا آپ کو کم بھوکے لے کم بھوکے ملیں گے, اتنے نہیں ملیں گے. اگر ہوگا بھی تو وہ واویلا نہیں کرے گا, وہ دنیا دار واویلا کرتا ہے. اچھا پھر آپ خودکشیاں دیکھ لیں. اب ایک میں برسوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ ایک عالم دین کا نام لا کے دے دو مجھے, ایک عالم دین ہو, علم دین کا عالم, اس نے خودکشی کی ہو. آپ کبھی بھی نہیں لا سکتے, ابھی تک کوئی نہیں لایا. اور دنیا بھی پڑھے لکھے روز نہ جانے کتنے خودکشیاں کرتے. وہ علم دین کی روحانیت ہے, خودکشی نہیں کرنے دیتا علم دین اس کو. حفظ قرآن اس کو خودکشی نہیں کرنے دیتا جس کے سینے میں واقعی قرآن ہے. اور دنیاوی تعلیم کان پکڑ کے کسی کو دریا میں ڈبو دیتی ہے, کسی کو پنکھے سے لٹکا دیتی ہے, کسی کو گلے میں پھندا پہنا دیتی ہے. کیا کہوں میں, یہ کہوں تو بھی برا لگتا ہوا. آپ بتا دو کوئی ایک عالم دین ہماری برادری کا لے آؤ کہ جو مطلب مولانا کوئی جس کو لوگ مولانا بولتے ہو, وہ علم دین کا مولانا اور اس نے خودکشی کی ہو. کبھی بھی نہیں لا سکتے. پڑھے لکھے تو مجھے اس کی دلیل کی حاجت نہیں ہے, وہ اخباروں میں آتا ہی رہتا ہے. ان سے بھی مجھے ہمدردی ہے جو خودکشی کرتے ہیں مسلمان, وہ حرام کرتے ہیں. اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کی مغفرت کرے. ہم ان کے لیے بالکل, یعنی کہ میرے کو ہمدردی ہے, ان کی نماز جنازہ بھی جائز ہے, پڑھنی چاہیے, اس سے ہمدردی بھی کرنی چاہیے, ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے اس کو. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کی طرف جو لوگوں کا رجحان ہے نا, وہ دین کی طرف کم ہو گیا, تو یہ تحفے ہیں ہمارے, تحفے ہیں یا سزائیں ہیں کہ طرح طرح کی جو مصیبتیں داخل ہو گئی نا دنیا کی وجہ سے, اس میں خودکشی بھی ہے. پہلے یہ باتیں نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھی, بلکہ پاکستان بنا تب بھی خودکشی عام نہیں تھی. اب اتنی پاکستان کے پوری دنیا میں خودکشی عام ہوتی جا رہی, جتنا ایجوکیشن بڑھتی جا رہی ہے نا دنیا بھی, مطلب ایجوکیشن بڑھتا جا رہا ہے, دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے. یہ بولتے ہیں کہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے, خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں. نہیں, کوئی میری بات کا رد کر دے تو میں بیٹھا ہوں. یہ دنیا کی نوسط ہے, سائڈ افیکٹ ہے اس کا, دنیا کی محبت کا. دین سے محبت کریں, علم دین پڑھیں, اپنے بچے کو عالم دین بنائیں. ارے میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیو, ہر خاندان میں کم از کم ایک تو عالم ہو یار, جو آپ کو مسئلہ بتائے, آپ کو آپ کا جنازہ ہی پڑھا دے. کیا بات ہے مدینہ. اچھا جنازہ تو ڈریں گے نا, یہ جنازہ پڑھائے گا تو چلو کوئی اور پڑھا دے گا, جنازہ تو ہوگا ہی. اللہ کرے جنازہ پڑھایا جائے, ورنہ تو مار کے جنگلوں میں آج کل پھینک دیتے ہیں, گٹر میں ڈوب جاتے ہیں لوگ, نالے میں بہا دیتے ہیں لاشوں کو, جنازے کے بھی ٹھکانے نہیں ہوتے. یا وہ ڈاکٹری سیکھنے والوں کے اچھے اگر کوئی بدنصیب چڑھ گیا, چیر پھاڑ کر اس سے سیکھتے ہیں ڈائسیکشن, اور پھر اس کا وہ جو بھی ملغوبہ ہے وہ گلا کھود کے دب دیتے ہیں. یہ سب پتا ہے مجھے, دیکھے ہوئے میں نے یہ اس طرح کے مجھے معاملات دیکھے مجھے. تو یہ تو اچھا کہ جنازہ بھی کوئی پڑھائے, اللہ کرے نیک آدمی پڑھائے. جنازہ نیک پڑھائے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی, حالانکہ یہ خاص اللہ کی بارگاہ میں سفارش کا وقت ہے, سفارش کا یہ موقع ہے. اور یہ اس میں تو نیک پرہیزگار ترین جو بندہ ہو نا, اس کو آگے بڑھایا جائے کہ وہ جنازہ پڑھائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, اتنی اتنی داڑھی ہوتی ہے, بالکل پروفیشنل قسم کے لوگ یہ ہمارے اداروں میں ہوتے, بس وہ خدا جانے کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی نا, اولاد میں تو ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے جو باپ کا جنازہ پڑھا سکے. نہ باپ مرا تو بیٹے کو سکھایا تھا, اس کو وہی اے بی سی ڈی سکھایا تھا, تو وہ کیا جنازہ پڑھائے گا؟ تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا اس کو, جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سلام بھی پھیرتا تو کیا وہ دیکھتا ہے سائڈ میں کنکھیوں سے کہ ہاں سلام پھر رہا ہے, تو یوں ہاتھ کرے گا تو یوں ہاتھ کرے گا تو یوں بھول کے کر لے گا, تو پتہ نہیں کیسے جنازہ پڑھا جاتا ہے. سکھایا نہیں آپ نے, یہ کیا ہوگا؟ آپ غسل کون دے گا؟ وہی غسال کرائے کا. آپ نے تھوڑی غسل سکھایا کسی کو کہ آپ کے گھر میں کوئی میت کو آپ کی اولاد بھی آپ کو آخری منزل پہنچائے گی. غسل جو کہ ایک فرض ہے, خیر وہ اگر باہر کا آدمی دے دے گا غسل تو ہو جائے گا, لیکن جس رقت اور سوز کے ساتھ اولاد اپنے مطلب باپ کو غسل دے گی, یا بیٹی جس افسوس کے ساتھ ماں کو غسل دے گی، ظاہر ہے کہ وہ باہر والے تو نہیں دے سکتے ایسا، انڈر اسٹوڈنٹ تو پروفیشن ہے ان کا، تو ان کا دل عموماً سخت ہو ہی جاتا ہے آدمی کا، اس طرح کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ فی زمانہ پہلے غسالوں کے قصے ملتے ہیں کہ جو ان میں رقت ہوتی تھی، تو دنیا داری چھا گئی، دنیا ہمارے اوپر مسلط ہوئی، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بہرحال یہ کہ وہ بات چلی تھی کہ اماموں کی تنخواہ، مدرسین کی تنخواہ، تو یہ سب حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ امامت کا اہل ہے یا میرے شرائط ہے، پھر یہ دنیا کے ہر افسر سے بڑا افسر ہے، دنیاوی افسر اس کے قدموں کے دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑا افسر ہے۔ تو جب اس افسر کی اتنی تنخواہ ہے تو اس کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح علماء کی، مدرسین کی، قراء کی جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے۔ یہ کاش مطلب کوئی ایسی ہوا چل جائے مدینے کی اور لوگ مطلب آگے بڑھیں کہ بھائی یہ جامعہ، ہاں اس میں میرا بیٹا بھی پڑھے گا اور جتنے بھی اس میں اساتذہ ہیں نا سب کی تنخواہ میں دوں گا، آپ کو چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ جتنی تنخواہ دے جامعہ سنبھالیں، آپ ہم انتظار کرتے ہیں آپ جیسے ہوں گا، لیکن کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تو اسپتال میں کمرہ بنائیں گے، اپنے نام کی تختی لگائیں گے، کالج میں اپنا کوئی سلسلہ کریں گے، اس میں کچھ اپنا نام کی تختیاں لگائیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا تو مجھے بتائیے، نہیں کہ نام چاہیے سب کو، دعوت اسلامی والوں کو مدنی کام چاہیے، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ بتاؤ کس کا شعر ہے، کس کس کو یاد ہے؟ نعت خوان کو تو پتا ہوگا، چلو کس کس کو یاد ہے؟ چلو یہ ٹوپی والے اسنائی بھائی آپ بتا دیجیے، پہلے فیس کا اعلان کر دیجئے کہ اب امامہ بھی باندھوں گا، زلفے بھی رکھوں گا، چہرہ بہت پرانا ہے ویسے، نیا نہیں ہے چہرہ۔ چلیے فیس پہلے ہے نا کچھ، انشاء چلیے میں نے یہ شعر پوچھا ہے، چلو ہے نا، کتنے پرانے اسنائی بھائی ہیں، سرکار اعلی حضرت کا یہ شعر ہے، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ الگ الگ مصرے ہیں، جیسے انہوں نے بھی تو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ آپ نے آپ بھیا آپ نے جس درد کا اظہار کیا نا اس پر بھی اعلی حضرت کا یہ وقت ہی یاد آ رہا تھا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ ابھی ٹائم آیا نہیں ہے کہ ہمارے علماء کا اور ائمہ کرام کا گراف عوام کے دلوں میں اونچا ہو، ہے تو اونچا ہی، نہ کسی کے نیچا کرنے تو نیچا ہونا ہے اس نے، لیکن عوام کے دلوں میں اونچا ہو جائے، عوام کے دلوں میں بہرحال نہیں ہے، افسوس۔ بابا یہ جامع اور مدینہ کے داخلے بھی شروع ہیں، تو یہ بہت پیاری ترغیب ابھی چلی رہی تھی، تو میں مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کو بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ عز و جل جامعت المدینہ جو دعوت اسلامی کے عالم بنانے کے جو ادارے ہیں اس میں داخلے شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اب باپا نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کاش ہر گھر میں کم از کم ایک عالم دین ہو، واقعی ہو یار، یہ تو کم از کم ایک بولا، میں کیا بولا، باپ جاہل رہے یہ تو نہیں، اب اپنے یوں صاحب کھلا نہیں بول سکتے، سمجھنا چاہیے کہ سب کو علم دین، کم از کم فرض علوم تک تو حاصل کرنا ہی چاہیے. تو داخلہ لے لیجئے. ایک کا سوال ہے ہر گھر میں ایک. جتنے بھی دعوت اسلامی والے یا حاضرین ناظرین یہ نیت کر لیں گے ایک بچہ دعوت اسلامی کا. میں دو خواہشوں کا نیت کا ثواب ملے گا. دل کی نیت ہو ایک بچہ دعوت اسلامی کو دیں گے. جو ذہین ہوگا وہ ٹھوٹھا ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالنا. یعنی تو ٹھوٹھا ہوتا ہے بالکل شرارتی ہوتا ہے اکھڑ ہوتا ہے کند ذہن. تو وہ بولتے کہ اس ذہین کو تو ہم انجینئر بنائیں گے ڈاکٹر بنائیں گے پائلٹ بنائیں گے اور یہ ٹھوٹھا جو یہ مولانا کے کھاتے میں ڈال دو سارا دن تنگ کرتا ہے. ایسا نہیں. ہوشیار چاہیے ان کو ذہین. جو آپ کا جنازہ اطمینان سے اور اچھے طریقے سے صحیح ارکان کے ساتھ پڑھا سکے. صلوا علی الحبیب خدا یا ہم اسلامی احکام سیکھے خدا یا ہم اسلامی احکام سیکھے خدا یا ہم اسلامی احکام سیکھے خدا یا ہم اسلامی احکام سیکھے بچائے جو دوزخ سے وہ کام سیکھے بچائے جو دوزخ سے وہ کام سیکھے. آمین. بابا اس وقت ہمارے درمیان انٹرنیٹ کے ذریعے ہند مدنی کے عاشقان رسول بھی موجود ہیں. سبحان اللہ خوش آمدید میرے اعلی حضرت کا ہند. لبیک. اور بابا ہند مخدومی کابینہ ارا کے بھی عاشقان رسول. ماشاء اللہ آج ہر جگہ مندی ہے یار کیا چکر ہے ہر جگہ مندی. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو اس کا ستر چھپاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکروں کی برکت سے توبہ کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کی بھی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ جو اب تک کسی بھی سلسلے میں داخل نہیں ہوئے چاہیں تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو سکتے ہیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ دہرائیں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو اب تک کسی سلسلے میں داخل اگر کسی اور سلسلے سے پہلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. جب امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سوالات چلائیے جلدی جلدی، دار الافتاء اہل سنت کے صاحب حاضر تشریف فرمائیں، وہ انشاءاللہ جوابات دے رہے ہیں امید ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں حاضر ہو رہا ہوں انشاءاللہ۔ پاپا بمبئی والے کیا دیکھیے سنیے، میں ابھی میرے کو مدنی کسوٹی بھی کرنی ہے، کیا تیار رہیے گا، تھوڑا ذہن بنا لیجیے انشاءاللہ۔ پاپا بمبئی والے بھی آ گئے، پاپا مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوش آمدید۔ صلو علی الحبیب۔ بیٹے میرے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک میں عصر کی نماز اذان کے بعد ہم آپ کو ایک سلسلہ دکھائیں گے، اور وہ سلسلہ بڑا پیارا پیارا سلسلہ ہے مدنی منوں کا، روشن مستقبل۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بھی ایک بار دیکھیں تو آپ کو ہوگا کہ یار یہ دیکھنا، یہ مدنی منے جو ہے نا گھروں میں، یہ بالکل اب الرٹ ہو جائیں کہ کیا آنے والا ہے۔ آئیے میں آپ کو، تیار ہے جی، دکھا دیں مدنی چینل کے ناظرین کو، ٹھیک ہے دکھائیں، مدینہ بولو، مدینہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں۔ ابھی سے تھکن ہو گئی ہے ہمیں۔ کیسے ہیں مدنی منو؟ ٹھیک ہوں۔ کافی سارے بچے جو جھولا جھول رہے ہیں، یہ والا چڑھ لیں گے آپ لوگ اوپر۔ اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ یقین جانے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی ریکارڈنگ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جسد جی؟ حضرت صاحب یہ کیا ہو گیا؟ جلال ہو یا پورا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ اوپر میں کریں، اوپر میں کریں۔ نولا آیا ہے، نور کر آیا ہے۔ ان کے ہاتھ پیر دبا دیں، یہ صبح سے آئے ہوئے تھک گئے۔ آم بھی ہے، کیلے بھی ہے، بسکٹ بھی ہے، کیک بھی ہے، اور دیکھ لیا آپ نے نا، جوس بھی ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ سنانا پڑے گا، تو آپ کھڑی ہو جائیے، آپ کھڑی ہو جائیں بھائی، آرام سے، ڈر جائیں گی وہ۔ جس کی سب سے زیادہ تیز آواز آئے گی اس کو دیا جائے گا ایک کیلا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کس کو دے رہے؟ زرینہ۔ پکی دوست آپ کی ہیں، یہ زرینہ کو تحفہ دیا جا رہا ہے۔ پاپا جانی نے رکھا تھا۔ اچھا، ان کا نام پاپا جانی نے رکھا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ عائشہ۔ جب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد آئے تو ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ اچھا مدنی چینل کو دیکھ کر چوم لیتے جو بھی مقدس باپا کو بھی سبحان اللہ گاڑی کو ان کو گاڑی سے محبت ہے گاڑی کو دیکھ کے چومتے ہوں گے بھائی ہاتھ پاؤں میں کتنی انگلیاں ہیں کیک مل جائے گا صحیح بتانا جواب کیسے بھائی آسمان اوپر ہے یا زمین مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی یہ ہفتہ اتوار پیر اور منگل انشاءاللہ تعالی یہ مدنی چینل پر کم و بیش شام 6 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ منفرد سلسلہ نشر کیا جائے گا. اب یہ امیر علیہ سنت نے دار المدینہ کے حوالے سے چند مدنی پھول عطا فرمائے کہ اب یہ دار المدینہ کے مدنی منع تھے. انشاءاللہ تعالی جامعۃ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کا بھی سلسلہ آپ امیدیں دیکھیں گے کہ کس طرح ان کی دینی اور دنیاوی حوالے سے تربیت کی جا رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مگر یہ ہمارا روشن مستقبل ہے. یہ جو دعوت اسلامی دکھا رہی ہے روشن مستقبل ہے کہ سنتوں کے پیکر ابھی سے ان کو بنایا جائے, ابھی سے ان کو پیار محبت کا درس دیا جائے, ابھی سے انہیں عفو درگزر کا درس دیا جائے اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے جذبات رکھنے کا ان کو درس دیا جائے. کیونکہ جب اسی عمر سے ان مدنی منوں کو ظلم سے بچنے کا ذہن دیا جائے گا, معافی مانگنے درگزر کرنے کا ذہن دیا جائے گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا آنے والا دور یہ پیار محبت اور امن کا دور ہوگا. یہ وہ مطلب ہے نا کہ وہ جس کو ہر کچھ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ بلینک بورڈ ہے, یہ ایک سادہ لوح تختی ہے, سادہ سلیٹ ہے, اس پر جو لکھو لکھا جائے گا. اس پر اگر یہ سکھایا جائے کہ اگر بچہ گھر پر آ کر کہے کہ وہ کسی نے میری کوئی چیز چھین لی اور ماں کہے کہ کیوں تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے, تو اس سے اپنی بھی چیز اس کی چیز چھین کر نہیں آ سکتا تھا, یا کوئی کہ امی امی ابو ابو اس نے مجھے دھکا مارا تھا, بزدل کے در کا دھکا کا کر آ گیا, دو دھکے مار کر آتا. تو یوں اگر یہ تربیت کا رجحان چلے گا تو پھر جو خوف دہشت اور جو جس قسم کے ماحول سے ہم گزر رہے ہیں, نہ صرف ملک کی بات نہیں کر رہا, ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جناب یہاں یہ یہاں یہ دنیا میں مجھے بتائیے امن ہے کہاں, خوف دہشت. جب امیر سنت نے کچھ دیر پہلے خودکشی کے بارے میں فرمایا تو جو مغربی ممالک اس میں خودکشی کے ایوریج تو بہت زیادہ ہے, جس میں جہاں یہ اپنے دنیاوی تعلیم تو وہاں یہ بے حیائی بیزار, زندگی سے بیزار, اخراجات زیادہ, بے روزگاری اور بہت سارے اسباب ہیں جو انسان کو خودکشی پر آمادہ کرتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں. اور امیر سنت کا آج تک چیلنج ہے کہ لاؤ کوئی عالم دین مفتی اسلام لاؤ جس نے کیا ہوگی, جو زندگی بھر حرام حرام حرام حرام سے بچنے کی تاکید کرتا ہو تلقین کرتا ہو تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ خودکشی حرام ہوتی ہے تو وہ اس سے ڈرتا ہے, اور جس نے جو حرام سے بچتا ہی نہیں ہے زندگی بھر بے باک ہے وہ, اس کو اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ حرام, یعنی یہ سن کے اس کو جھٹکا حرام یا حرام او ہو حرام, یہ اس کو جھٹکا نہیں لگتا حرام کا. اچھا اچھا چلو اب یوں تو اب ایسی طبیعت والا آدمی پھر یہ بعض اوقات حرام موت بھی قبول کر لیتا اپنے لیے. تو یہ سوچئے اگر آپ کو سوچنے کی فرصت ہے تو اس کو یہ سوچنے کی بات کر رہا ہوں, غور کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو حرام سے ڈر لگتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, اور جو حرام سے نہیں ڈرتا زندگی بھر بے باکی سے گزارتا ہے کیا پتا اس کی موت کا انداز بے باکا نہ ہو اور وہ تنگ آ جائے, جس نے اپنی زندگی میں صبر نہیں کیا جب اس کو مصیبت آتی ہے تو بے صبر ہو کر خودکشی کر لیتا ہے, اور جس نے زندگی بھر صبر کا درس دیا ہو جب اس کو مصیبت آتی ہے تو اللہ کی رحمت اس کو صبر نصیب ہو جاتا ہے اور وہ بری موت سے اور خودکشی جیسی موت سے اپنے آپ کو بچانے میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جاتا ہے. جو اپنی تصویریں جو لڑکیاں بھیجتی رہتی ہیں اور غیر محرم لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرتی ہیں اور ان کے ساتھ تصویریں کھچواتی رہتی ہیں, اور جب وہ ان کی مطلب کہ وہ ترکیب خراب ہو جاتی ہے تو وہی تصویریں جب نیٹ پر چلتی ہیں, وہی تصویریں جب دوستوں کے اندر پاس کی جاتی ہیں, تو پھر ایسی لڑکیوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی اور ان کے پاس بھی خودکشی کا راستہ رہ جاتا ہے. جو عشق مجازی کا لبادہ اوڑھ کر گھوم رہے ہوتے ہیں اور جناب وہ پیار محبت کی کہانیاں بنانے کی جن کو فرصت نہیں ہوتی اور وہ فلموں نے جن کا دماغ خراب کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا, کیا ہوتا ہے, مر جاتے ہیں. کوئی بچانے والا نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. مرنے کے بعد اس کو بھی پتا شاید چلتا ہو کہ جس کے لیے مرا تھا اس کی تو دھوم دھام سے شادی ہو گئی, کیا ہو گیا, فلاں فلم میں تو یوں ہوا تھا, میرے ساتھ کیوں ایسا نہیں ہوا. ارے بھائی وہ فلم تھی, تمہاری زندگی ہے بھائی, تم کہاں فلم والے کے پیچھے پڑ گئے ہو. تو یہ اصل زندگی کی طرف کیوں نہیں آ جاتے, ریئلٹی کی طرف کیوں نہیں آ جاتے, حقیقت کی طرف کیوں نہیں آ جاتے. سوچئے اگر آپ کے پاس سوچنے کی فرصت ہے تو. وہ اسلامی بہنیں سوچیں, مسلح بہنیں بھی کیا بولوں, وہ لڑکیاں وہ عورتیں سوچیں جو اس طرح مطلب کے ای میلز کے ذریعے اپنے جذبات غیر محرم تک, بوائے فرینڈ تک پہنچاتی ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے پہنچاتی ہیں, ایم ایم وہ کیا ان کی وہ ویڈیو تصویروں کی جو سروس ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ایم ایم ایس, وہ اس کے ذریعے جناب وہ پتہ چلا وہ فری ٹو فری موبائل میں نا یہ تصویر بھیجو تو فری ہو جاتا ہے, یہ سب فری ہو جاتا ہے. مگر اس کا نتیجہ کبھی غور کیا, ویڈیوز بناتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی موبائلوں کے اوپر اور پھر وہ ایک دوسرے کو ویڈیوز, سوشل ویب سائٹ نے بڑا بیرا گرا کر دیا ہمارا, سوشل ویب سائٹس نے, میں نام نہیں لیتا کون کون سی ویب سائٹس, جو یوزر ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سوشل ویب سائٹ سے بیرا گرا کر دیا, ایسی ایسی تصویریں چڑھ جاتی ہیں اور ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں تک وہ تصویریں پہنچ جاتی ہیں. اب وہ بدنام ہو جاتا ہے, اس کے پاس یوں مطلب کہ خودکشی کر لوں, اب وہ ایک ہی جگہ میں خودکشی کر لوں, مگر سوچتا نہیں ہے کہ اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم, سوچتے نہیں. تو غور کیجئے, سوچئے اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو. سوچنے کی بھی فرصت نہیں, تعجب ہے. تو یہ مطلب کہ بری موت سے بچنا, اچھی زندگی گزارنا, یہ ایک غور طلب بات ہے. کتابوں میں نے پڑھا تھا جس طرح جینے کا انداز یکساں نہیں ہے نا, اسی طرح مرنے کا انداز بھی یکساں نہیں ہوتا. جس طرح مرنے کا انداز یکساں نہیں ہوتا نا, اسی طرح قبر کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہوتا. جس طرح قبر کا معاملہ یکساں نہیں ہوتا نا, اسی طرح محشر کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہوتا. جس طرح محشر کا معاملہ یکساں نہیں ہے, اس طرح فیصلہ بھی یکساں نہیں ہوتا. ہر شخص اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. تو مدری چینل کے ناظرین اور حاضرین, غور کیجئے اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو. ایک حکومتی کارندہ تھا اور مطلب اس کے پاس طاقت تھی, ادارے سے وابستہ تھا, لوگ مطلب حکومتی سرپرستی ہوتی ہے اور وہ بدماشیاں کرتے رہتے ہیں. وہ اس طرح مطلب کہ اس کے پاس طاقت تھی, وردی تھی, حکومتی سرپرستی تھی. اس نے ایک کنارے پر ایک شخص کو دیکھا کہ مچھلی پکڑ رہا تھا. اس نے مچھلی پکڑی اور نکال کے جیسے رکھی, وہ کارندہ پہنچا اور کہا یار یہ مچھلی مجھے دے دو. تو کہا یار بھائی میرے بچے بھوکے ہیں, میں نے بڑی مشکل سے یہ عمدہ مچھلی پکڑی ہے, میں ابھی جاؤں گا اور اس کو پکا کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گا, میرے گھر میں مطلب کہ فاقہ چل رہا ہے. اس نے منع کیا, اس نے لیے ڈنڈے اور ہاتھ دے دبا دب اس کو, جو مارا مار مار کے اس کو ادم ہوا کر دیا. مچھلی لی اور چل پڑا. قدرتی طور پہ دیکھیے کہ مچھلی جیس وہ مچھلی کو منہ سے پکڑ کر جا رہا تھا, اچانک اس مچھلی نے اس کو ڈس لیا. جیسے مچھلی اس کو کاٹ لیا. جیسے مچھلی نے اس کو کاٹا, اس سے مچھلی چھوڑ دی اور بھاگا. اب درد کے مارے اس کو چین نہ ملے, دوائی لگائی, سب کچھ کیا, مگر اس کا درد تھا جو جانے کا نام نہیں لے رہا تھا. وہ پریشان, رات جیسے تیسے گزاری, چھوٹی موٹی دوائی کی, مگر اس کو فرق نہ آیا. صبح طبیب کے ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کو اس نے انگلی دیکھا, ڈاکٹر نے کہا اس میں تو زہر چڑھ گیا ہے, اگر آپ کی انگلی نہ کٹی گئی تو آپ کے ہاتھ میں زہر چڑھ جائے گا, فوراً کاٹنی پڑے گی. وہ کاٹو, انگلی کٹوائی, انگلی کٹوا کے گھر آیا. گھر آیا مگر آگ جیسے ہاتھ میں نا آگ جیسے لگی ہوئی ہے, تکلیف ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. پھر دن رات تکلیفوں میں گزارا اس نے, اگلے دن پھر ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب فرق نہیں آ رہا, میرے ہاتھ میں تکلیف کتنی ہے, میں بے چین ہوں, نیند نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا مجھے. ڈاکٹر صاحب نے پھر چیک کیا, کہا زہر آگے بڑھ گیا ہے, جب تک اگر آپ کا یہ ہاتھ نہیں کاٹوں گا تو اوپر بازو کی طرف زہر چڑھ جائے گا. اب اس نے کلائی تک اپنا ہاتھ کٹوایا, پھر گھر آیا مگر چین نہیں آ رہا, بے چین پریشان, تکلیف اتنی کہ چیخ رہا ہے, بستر پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے. اگلے دن پھر ڈاکٹر کے پاس گیا, کہ ڈاکٹر صاحب کیا کروں. ڈاکٹر نے پھر چیک کیا, کہ زہر اور اوپر چڑھ گیا ہے, آپ کا پورا بازو کاٹنا پڑے گا. اب اس نے اپنا بازو کٹوا دیا. اب اس کی کیفیت محلے میں مشہور ہو گئی. تو ایک سمجھدار شخص اس سے ملا اور کہا کہ یار یہ ماجرا کیا ہے, مجھے بتا میٹر کیا ہے, صحیح سے بتا دو ہوا کیا تھا. وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے جب تمہیں مطلب کہ میں نے, اس نے کہا کہ میں نے کسی اللہ کے بندے پر اس طرح ظلم کیا, زیادتی کی, اور یوں مطلب کہ میں اسے مچھلی چھین کر بھاگا, اور یوں وہ پورا اپنا پورا واقعہ اسے کاٹنے کا بیان کر دیا. تو کہنے لگا کہ تو کیوں مارا مارا پھر رہا ہے, اس شخص کو ڈھونڈ جس پر تم نے ظلم کیا تھا, جس کی تم نے چیز چرائی تھی, اے چھینی تھی, اس سے معافی مانگ, ہو سکتا ہے کہ اس کا معاف کرنا تجھے کام آ جائے. اس کی بات سمجھ میں آئی, وہ پھر اس جگہ پہنچا جہاں وہ شخص ملا تھا, مگر وہ وہاں تھا نہیں, شہر میں ڈھونڈا, شہر چھوڑ گیا. اب وہ ڈھونڈتا اور دوسرے شہر پہنچا, آخر کار اس نے اس کو پا لیا اور دیکھتے اسے قدموں میں گرا, گر گرایا, رویا اور کہا کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. وہ جو مچھیرا تھا جس سے مچھلی پکڑی تھی شخص, اس نے کہا تم ہو کون, اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی. وہ کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے تمہاری مچھلی چھینی تھی اور بھاگ گیا تھا, اے مچھلی چھین کر جو چلا گیا تھا. اور پھر اس کو اس نے اپنا سارا ہاتھ دکھایا, پھر اس نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کا دل بھی بھر آیا اور وہ بھی رو پڑا. وہ کہنے لگا میرے بھائی میں نے تمہیں اس مصیبت پہ دیکھا تو میرا دل پسیج گیا, جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. پھر میں نے کہا بھائی ذرا بتانا, جب میں نے تمہیں مارا پیٹا اور تمہاری وہ جو مچھلی لے کر میں چلا گئے تو کیا تو تم نے میرے بارے میں کیا کہا تھا, کوئی سی بات کہی تھی اپنی زبان سے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ جملے میری زبان سے نکلے تھے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں, یہ طاقتور ہے, اس سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر میرا رزق ظلم و قہر سے چھین لیا, اے میرے رب اس شخص کو مصیبت و پریشانی مبتلا کر کے مجھے اپنی قدرت و طاقت کا کرشمہ دکھا دے, لہذا اب تمہاری یہ کیفیت ہے. البتہ اس نے توبہ اور استغفار کی, اس نے معافی مانگی, اپنے گناہوں سے معافی مانگتا رہا اور چلا گیا. اب آپ غور کیجئے کہ یہ ظلم کا جو انداز جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا, بات وہیں سے چلی تھی نا کہ شروع سے تربیت اچھی ہوگی تو لوگ آگے جا کر اچھی اخلاق, درگزر, معافی اور جس کو بردباری اور ٹالرنس کہتے ہیں اس کے حامل بنیں گے. لیکن جہاں پر صرف طاقت کی بات کی جائے, طاقت کے بل بوتے پر اپنے حق کو چھیننے کی بات کی جائے, بلکہ حق کی کیا بات ہے, یہ بھتا کھور کون سا حق لیتے ہیں؟ اگر یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا, کوئی بھتا کھور, کوئی اغوا کرنے والا, اغوا برائے تاوان والا, اس طرح کی پرچیاں بھیجنے والا, لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پیسے بٹورنے والا اگر سن رہا ہے, اس کے گھر کا کوئی فرد سن رہا ہے, اس کا بچہ سن رہا ہے, بچوں کی امی سن رہی ہے, ماں سن رہی ہے, باپ سن رہا ہے, کوئی بھی گھر کا فرد سن رہا ہے یا وہ خود سن رہا ہے, سوچو اگر کسی مظلوم کی بد دعا لگ گئی, دیکھو اس کا ہاتھ کٹ گیا, اس کا بازو کٹ گیا, وہ کہیں کا نہیں رہا. آخر کار اس نے اسے معافی لی اور معاف کروایا اس نے اس کو. کسی کی بد دعا لگے تم کسی کا رزق چھین لیتے ہو طاقت کے بل بوتے پر گن کے بل بوتے پر اپنی تو وہ چار آدمی جمع ہو گئے اس کے بل بوتے پر کوئی اوپر سے ہاتھ آ گئے اس کے بل بوتے پر ارے کب تک چھینو گے کب تک لوٹو گے کب تک مظلوموں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو گے ایک شخص صبح سے لے کر رات تک کام کرتا ہے اور تم اسے بھتا وصول کر لیتے ہو وہ کماتا اپنے بیوی بچوں کے لیے تم جا کر اسے اپنا گھر چلواتے ہو محنت مزدوری کرو کام کرو رزق حلال کماؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے اور آج تک جن پر ظلم کیا ان سے معافی مانگے اور مظلوم کی بددعا سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے مظلوم کی بددعا بہت مطلب یہ رکتی نہیں ہے قبول ہو جاتی ہے تو ظلم سے باز آنے کے لیے میں بالکل آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ظلم ہمیں دنیا اور آخرت میں پھنسا دے دنیا اور آخرت میں یہ ہمیں مروا دے لہذا میں آپ کو امیل سنت کے رسالہ ظلم کا انجام سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو مسلمانوں کا ناحق مال چھینتے ہیں یعنی جان مال عزت آبرو میں جو دست اندازی کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں قتل و غارت گری کرتے ہیں مار دیتے ہیں یار عقل کام نہیں کرتی مرغی نہیں کٹتی عام آدمی سے ہاتھ کامتا ہے مرغی کی گردن پہ چھری پھیرتے ہوئے بندہ مار دیتے ہیں جان سے مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اللہ اکبر قتل کر دیتے ہیں سازش کی طور پر بازاروں میں جا کر گھن چلا دیتے ہیں ٹھٹا ٹھٹ کے سب کو مار دیتے ہیں ارے کیا جواب دیں گے اللہ کے اسو ابھی دنیا میں دہشت و خوف جمع بھی لیا ارے اللہ کے حضور کیسے کھڑے رہیں گے اس وقت کے خوف کا عالم کا تصور تو کیجئے وہ تھوڑا سا حالات تبدیل ہوتے پکڑ دکڑ شروع ہوتی ہے تو بھاگتے پھرتے ہیں قیامت کے دن کدھر بھاگیں گے بھائی تو پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی پکڑا ظالموں کو پکڑا قاتلوں کو پکڑا لوگوں کا مال لوٹنے والوں کو جب اللہ کے حکم سے پکڑا جائے گا قیامت کے روز محشر کے روز ارے کدھر بھاگیں گے ادھر ٹکٹ کرا کر ویزے نکلوا کر کہیں نکل بھی جائیں گے کسی چھت کے نیچے پناہ بھی لے لیں گے قیامت کے دن کدھر بھاگیں گے اور ہم مسلمان ہیں ہمارا تو مالک ہی الدین روزے جزا کا مالک مرنے کے بعد اٹھنا ہے قبر میں قبر کا معاملہ حشر کا معاملہ حساب کتاب کا معاملہ ارے بھول گئے کیا بھول گئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا محمد عیسیٰ ترمذی علیہ رحمت اللہ کبھی اپنے مشہور مجموعہ احادیث ترمذی میں حضرت سیدتنا ابو سعید خدری وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتا اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کے خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا لوگوں کا مال ناحق دبا لینے والوں ڈکیتیاں کرنے والوں چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں کو خوب غور کر لینا چاہیے کہ آج جو مال حرام بآسانی گلے سے نیچے اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے وہ بروز قیامت کے ان سخت مصیبت میں نہ ڈال دے سنو حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا یا تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے اگر اس کے بعد نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا کیسے بنے گی اب تو بڑے تراتے پھرتے ہو ذرا سوچو بڑی مشہور حدیث سنا رہا ہوں حضرت سیدنا مسلم بن حجاج کشیری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس دراہیم و سامان نہ ہوا مفلس ہے. فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز روزے اور زکات لے کر آیا ہو اور یوں آیا ہو کہ اسے گالی دی، اس وقت تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈالی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا. اے نمازیو، اے روزے دارو، اے حاجیو، اے پوری زکات ادا کرنے والو، اے خیرات و حسنات میں حصہ لینے والو، اے نیک صورت نظر آنے والو، مال دارو، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، نرز اٹھو. حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز روزہ حج زکا صدقہ سخاوتوں فلاحی کاموں بڑی بری بری نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے. جن کو کبھی گالی دے کر، کبھی بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر، بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، آریتن چیزیں لے کر، قصدن واپس نہ لوٹا کر، قرض دبا کر، دل دکھا کر ناراض کر دیا ہوگا، وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے. ہاں بھائی، ساری نیکیاں گئیں. اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر واصل جہنم کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے، تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کر دو گے. ہاں سنو، تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کر دو گے، حتیٰ کہ بے سنگ والی کا سنگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا. مطلب یہ کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو لا محالہ یعنی ہر صورت میں قیامت ادا کرو گے. کس قدر یہ ڈرانے والی باتیں، مگر دنیا کی محبت نے ہمیں باولا کر دیا ہے، مال کی محبت نے ہمیں باولا کر دیا. ہم سمجھتے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی. آؤ میں تمہیں ایک بڑی زبردست حکایت سناتا ہوں. چنانچہ حضرت علامہ عبد الوہاب شارانی قدیسہ سیر النورانی تنبیہ المخترین میں نقل کرتے مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اسی طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جا کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا. ہاں حال آپ سن چکے، اس کی کیفیت آپ سن چکے، کس طرح اسے زندگی گزاری. آپ مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیتا ہے، جواب سنیے، اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا، وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں. سوچو یار، ہاں ہاں سوچو، کس کس کو گالی دی تھی، مذاق میں دی تھی، شرم نہیں آتی مذاق میں بھی گالیاں دے دے کوئی، تو یہ مذاق میں گالی دینے کی خوشی ہے، یہ کو گالی کو مذاق میں بھی دی جاتی ہے. کس کو گالی دی تھی، کس کا قرضہ کھا کر بیٹھے ہیں، لوگ ترس رہے ہیں، عید کے دنوں میں بیچاروں کو پیسہ چاہیے، آپ کے پاس پیمنٹ ڈی ہو چکی ہے، آپ کی حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ نہ دے سکو، صرف پیسے پر ناک بن کر بیٹھے ہو اور حقداروں کو حق نہیں دے رہے ہو، ان بیچاروں کو ان کی پیمنٹ نہیں دے رہے ہیں، آپ سپلائی روک رہتے ہیں، آپ بد دعائیں لیتے ہیں، آپ ان کی آہیں لیتے ہیں، آپ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب کچھ ضائع برباد ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو اس ظالم کا واقعہ سنایا, پورا بازو کٹ گیا اس کا, کتنوں کے قرضے دبا لیے, تو قرضے کھائے گئے ہیں, قرضے ہی کھا گئے. کب تک کھاؤ گے بھائی؟ مانا کہ قرضہ کھانے والے کو ڈکار نہیں آتی, اور قیامت کے دن نکالنا پڑے گا. ابھی تو آواز نہیں آئی, اور جن کی آواز آئی تھی ان کی آواز بیچاروں کی دبی ہوئی تھی, غریب لوگ تھے, کمزور لوگ تھے. پیسہ کھا گئے آپ تعلقات کے بنیاد پر, لیٹر ایشو کروا لیے الٹے سیدھے قسم کے رشوتیں دے کر, اور قوم کے قرضے کھا کر بیٹھ گئے آپ, لوگوں کے قرضے کھا کر بیٹھ گئے آپ. نہ جانے کتنے مظلوموں پر کھڑے ہو کر آج آپ اتنے اونچے نظر آ رہے ہیں. سوچئے ان کو ان کی ادائیگی کیجئے, سوچو کس کو تھپڑ ماری تھی, سوچئے کس کے خلاف سازشیں کر کے اس کے گھر والوں کو اور اس کے بیوی بچوں کو, اس کے سب کا سکون چین اور راحت سب کچھ آپ نے تباہ برباد کر دیا. ذرا سوچئے دنیا میں کب تک جیئیں گے, ان شارٹ یہ دنیا میں کب تک جیئیں گے, غور کیجئے اگر آپ کے وہ وقت ہے تو, غور کیجئے سوچئے اگر آپ کے وہ وقت ہے, اور اگر اس کا بھی وقت نہیں ہے تو پھر تو کیا کیا جائے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ اس پر بھی غور کرنے کا وقت نہیں کہ میرا قیامت کے دن بنے گا کیا, میں دنیا میں کب تک اس طرح گل چھڑے اڑاتا رہوں گا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ سمجھتے کہ بچ جائیں گے, کوئی بھی کر سمجھتے بچ جائے گا, حقوق العباد تلف کر لیے اور بغیر معاف کر سمجھتے بچ جائیں گے, اللہ کو راضی کیسے کریں؟ اس کا طریقہ سیکھیے. ان بندوں کو جن پر ظلم کیا کیسے راضی کریں, طریقہ سیکھیے. اس شخص کی کیفیت تو غور کیجئے جس کا بازو کٹ گیا, اس کو کسی نے سمجھایا کہ جا اس کو ڈھونڈ جس پر تو نے ظلم کیا تھا, اس کو ڈھونڈ. گیا جا کر گر گرایا, پاؤں میں پڑ کر معافی مانگی, اور اس سے باقاعدہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کروایا. بازو واپس نہیں آیا, مگر کیا پتا کہ وہ بازو کا زہر اب جسم میں اترنے والا ہوگا, بازو کا زہر اس کے چہرے پر چڑھنے والا ہوگا, پھر آنکھوں کی بینائی جاتی, بولنے کی طاقت جاتی, سننے کی طاقت جاتی, آہستہ آہستہ کر کر مرتا, سسک سسک کر مرتا, تڑپ تڑپ کر مرتا. تو یوں مت کیجیے, مطلب اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. اب بس میں چلتے کنڈکٹر کو پتا نہیں اب ٹکٹ کھا گئے, اور نیچے اتر کے کہتے کہ وہ بے وقوف بنا دیا. بے وقوف آپ ہو, بنایا کیا بے وقوف آپ نے؟ بے وقوف تو آپ ہو, آپ کو پتا ہی نہیں کہ 10-20 روپے میرے کیسے گلے پڑیں گے, پتا ہی کچھ نہیں ہے یار. کیا جا رہا ہے, قیامت کا حساب کیا ہے؟ سوچئے غور کیجئے اگر آپ کے وہ وقت ہے تو, غور کیجئے اگر آپ کے وہ وقت ہے, سوچیے اگر آپ کے وہ وقت ہے. اور اگر یہ سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے تو تعجب ہے, حیرت ہے, ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. معافیا مانگ لیجیے, ارے یہ تو مغفرت کی راتیں, مغفرت کی ساعتیں, سحری وقت دعا, افطار وقت دعا, کمال کے ایام, کمال کے لمحات ہیں. اس میں کہاں ظلم کر کے بیٹھے بھائی, یہ تو اللہ کی رحمت کو لوٹنے والے لمحات ہیں. اللہ کی رحمت کیسے پائی جائے, اس کے بندوں سے کس طرح خلاصی لی جائے, کہ ہم اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوں اس حال میں کہ ہم پر حقوق العباد کا وزن نہ ہو. معاف کروا لیجئے, درگزر کروا لیجئے, پیمنٹیں دے دیجئے, جن کے قرضے کھائیں ادا کر دیجئے, جن کی پیمنٹیں ڈیو ہو چکی ہیں اور اللہ کے کرم سے آپ کی حیثیت ہے تو اسے پیسے سے کیا محبت کرنا کہ آپ لوگوں کی پیمنٹیں نہ کریں. اسی طرح غور کر لیجئے کس کے ساتھ کیا کیا ظلم, کیا کیا زیادتی کی. اچھا جب بہنوں کا بھی ورثہ کھا گئے بہنوں کا ورثہ, یتیم کا مال بھی کھا کر بیٹھے ہوئے ہو, اچھا وہ پلاٹ بھی کھا گئے, وہ جو وہ چھوڑ کر گیا تھا دوسرے ملک میں کہ وہ ہے ہی نہیں. ارے کوئی نہیں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. بھول گئے اللہ دیکھ رہا ہے. ارے او جل میرے پروا دے, ارے او سلوار ہے کیا ہونا ہے ہوا نہیں بات منا, ہوا نہیں بات بنا نے کی مجال, ہوا نہیں بنانے کی مجال, چارا اقرار ہے کیا ہونا ہے ان کو رحم آئے تو آئے میں نے بس مذاق میں مذاق کیا تھا, بس فلم چڑھائی تھی اس کی, اور کیا کیا تھا بھائی, یہ بھی غلط ہے. ہاں ہاں بھائی, چار آدمی کے بیچ میں کسی کو اٹھا کر آپ اس کو دو ٹکے کا بنا دو گے خوش ہو جائے گا؟ وہ تو بالکل ہم سوچتے نہیں ہیں. کبھی گھر پہ بیٹھے واقعی بعض اوقات بچے بچوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, بچوں کی امی کو ذلیل کر دیتے ہیں, وہ بولتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میری زبان سے میں کیا کر رہا ہوں. لوگ ہنس رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہنس رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ جب قیامت کے دن خوب جب روتے روتے جہنم کی طرف جانا پڑ گیا تو کاش ظلم سے بچنا نصیب ہو جائے, لوگوں کو تکلیفیں دینا ہم بند کر دیں, اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, آسانیاں پیدا کریں, ان کے لیے راحت کا سامان بنیں. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے ایک شخص کو جنت پہ گھومتے ہوئے دیکھا, جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے, کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے, اور بچپن سے ہی ہمیں اپنے آنے والی نسل کی ذہنی تربیت کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو درگزر, معافی, نرمی, رحم, ان تمام چیزوں کا درس دیں, سخاوت کا درس دیں, پیار و محبت کا درس دیں, ظلم سے ان کو روکیں, زیادتی سے ان کو روکیں, اور اس طرح کے گناہوں سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ یہ آپ کو ملے گا, چاہے دار المدینہ ہو, جامعۃ المدینہ ہو, مدرسۃ المدینہ ہو, مدنی قافلے ہوں, ہفتہ وار اجتماعات ہوں, مدنی چینل لے لیجئے. یہ کیا کیا درس دیا جا رہا ہے, کیا بڑے کیا چھوٹے, ہر ایک کو ایک درس دیا جا رہا ہے کہ ظلم سے بچیے, پیار و محبت سیکھیے, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفل مدین لگا انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے, رخ پہ داری سجی رہے, سر پر زلفیں سجی رہے, اکثر نظریں سجی رہے, حیا سے نظریں سجی رہے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد والا تحریک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں حاضر ہوا تو کچھ صاحب بھائی کھڑے ہوئے, تو جو کھڑے ہوئے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آئندہ کہیں بھی دنیا میں ہونا, جب کوئی دین کے احکام بیان کر رہا ہو, مذہبی بیان ہو رہا ہو, تو خدا کے لیے کھڑے مت ہوا کرے, نہ کھڑے ہوں اور پھر یہ کہ پھر نادانوں کی کمی نعرہ لگاتے ہیں کہ آپ نہیں سننا چاہتے تو جو سن رہے ہیں ان کو تو مت بھلائے. تو یہ کتنے بیچارے پھر بھول جاتے ہوں گے, حرام کا حلال حلال کا حرام سمجھ میں آتا ہوگا. کبھی بھی ایسے موقع پر نہ نعرہ لگائیں نہ مطلب کھڑے ہوں, بلکہ یکسوئی کے ساتھ سننا جاری رکھیں. جو آیا وہ اگر بیٹھ جائے گا اس کا درجہ جیسے آنے سے پہلے تھا نا ویسے ہی رہے گا, تو فرق نہیں پڑے گا. یہ خیال رکھا کریں, ہمارے اخیر اس پر عرف ہے لیکن ہر عرف درست ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ بالکل یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے یہ عرف کہ کوئی عالم قرآن و حدیث کی بات کرے اور ہم یعنی کہ کوئی آ گیا دوسرا تو ٹھیک ہے آئے مرحبا آ کر بیٹھ جائے, اس کے لیے نعرے لگانا استقبال کے لیے کھڑے ہونا اس موقع پر کہ جبکہ دوسرا عالم قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہے, یہ بالکل یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی حکم شرعی بھی مفتی لگائے کہ یہ دوسروں کو بالکل اس میں غلط فہمیاں ہونے کا 100% اندیشہ ہے. ہاں کوئی نہیں بول رہا اور پھر کوئی آیا اور اس کے لیے اگر وہ تعظیم کا اہل ہے اور لوگ اٹھے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ. تو آئندہ یہ ہمارے زیادہ تر تو معتقبین تو تقریباً امید روز ہی ہوں گے, ٹھیک ہے یہ تعاون کرنا آپ نے, یہ تعاون میرے ساتھ نہیں ہے, یہ تعاون آپ کا اپنے ساتھ ہے. ارے جس کے لیے کھڑے ہوں گے اس کو تو نفس کو تو مزہ ہی آئے گا لگا اپنی بڑی ویلی ہوئے, یہ کوئی بیان کر رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا ان لوگوں نے اپنے لیے کھڑے ہوں گے, لیکن مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے, دین کی بات کا نقصان پڑتا نہیں کھاتا اپنے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزشتہ چند دنوں سے ہماری مجلس اجارہ پاکستان کے اسلام بھائی بھی حاضر ہیں اور ان کے مختلف مسائل کے حوالے سے تربیت کا بھی سلسلہ جاری ہے, اور اسی دوران انہوں نے 3 دن مدنی قافلے میں بھی یہاں گزارے ہیں. کچھ سوالات ان کے بھی ہیں, یہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آفتاب رضا اتاری, رکن پاک مجلس اجارہ مہروی کامینات اور منڈی بہت دن سے تعلق ہے. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً جب ملازم رکھا جاتا ہے تو مدت کا بیان نہیں کیا جاتا, نہ سیٹھ کو اس بارے معلوم ہوتا ہے اور نہ ملازم کو, برائے کرم اس بارے ہماری رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کام ہوتا ہوگا مدت بیان ہو جاتی ہوگی, اب یہ کہ اگر واقعی کام ایسا ہے کہ جس میں مدت کی ضرورت ہے تو پھر یہ طے کرنا پڑے گا, ورنہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ دیوار بنانی ہے, اب چاہے آدھے دن میں بنا دو چاہے 10 دن میں بناؤ کیا لو گے, ہے نا, اب اس کی مدت نہیں ہے بنانے پر, اس کا ٹھیکہ ہے. تو جیسا کام, اب اگر وہ کام ہے ایسا کہ جس میں وقت کی قید ہے تو پھر تو وقت کا طے کرنا واجب ہو جائے گا, ورنہ دونوں ہی گناہگار ہوں گے. اس لیے دونوں کے لیے یہ لازم ہے کہ طے کریں کہ بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو آنا ہے اور اتنی تنخواہ میں دوں گا, بعد میں دیکھ لیں گے سمجھ لیں گے میں خوش کر دوں گا. یہ ناجائز ہے یہ طریقے, جہاں اجرت دلالتن یا صراحتن, صراحتن تو اگر وہ صراحتن تو ضروری ہے, جہاں دلالتن ثابت ہے وہاں صراحت کرنی ضروری ہے کہ یہاں یہ پتہ ہے کہ یہ لے گا یہ پتہ ہے یہ دے گا, تو اب ثابت یہ اس کو طے کرنا واجب ہے, نہیں کریں گے تو گناہ گر, دونوں گناہ گر. یہ بعض اوقات مسجد والے بھی اس طرح کرتے ہیں, امام صاحب لگ جاتے ہیں وہ دے دیں گے خوش کر دیں گے, یہ امام کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, امام بھی گناہ گار ہوگا, تو میٹھی تو عموماً بےچارے مسائل نہیں جانتے, تو امام بھی بےچارے سارے مسائل نہیں جانتے, جبھی تو اٹی میں آ جاتے, بھول کر جاتے. اسی طرح مؤذن اس طرح کہ وہ یا پھر ٹھیک ہے اب دیا فی سبیل اللہ دیتا رہے, ٹھیک ہے تہمت نہ کرے, پھر لے بھی نہیں. میں نہیں لوں گا, میں تو نیت یہی تھی کہ میں اللہ کے لیے دوں گا اذان یا نماز پڑھاؤں گا, لیکن حالات آپ کے سامنے, تو اس لیے وہ چیک کرنا ضروری ہے. تو امام کو چیک کرنے کا جو ہے نا, اس کی چلو تنخواہ نہیں ہوتی, وہ چیک کرنے کا طریقہ عجیب ہے, اور اس کو ایک پورے پورا فرض سونپ دیتے ہیں اس کو کہ آج عشاء کی نماز آپ پڑھائیں گے. اب امام کو یہ مطلب, اب میں بولوں گے جو حلا چیک کر رہے ہیں تو یہ بھی ناراضی والی بات ہے, یہ چیک کرتے ہیں, کیا چیک کرتے ہیں, آواز چیک کرتے ہیں. اب ان کو آواز پسند آ گئی تو یہ راجا, اگر یہ متولی کو نہ پسند آئی چاہے سب کو پسند ہے تو بگاؤ اس کو, یہ فیل ہو گیا. تو یہ طریقہ نہیں ہے, کسی اہل علم کی بارگاہ میں امام کو پیش کیا جائے, اہل علم کی بارگاہ میں, داڑھی کا مولانا یا نام کا مولانا نہیں, علم کا مولانا ہو. داڑھی تو ہمارے علماء کی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ وہ علم کا عالم ہو, ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. تو عالم دین یا مفتی, مثلا اپنا دارالافتاء اہل سنت آپ کے لیے تشریف فرمائے, تو کسی بھی اچھے عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, وہ امام کو دو چار سوالات کرے, امامت کے اس کو کچھ مسائل بھی پتا ہے کہ نہیں, تو وہ اس کو سوالات کرے. اب ٹھیک ہے آواز چیک کرنی ہے تو بغیر نیت کے, اب عشاء کے فرض کی نیت کر کے اس کو چیک کیا, اب خدا بہتر جانے ہوا کیا, سمجھے, تو چیکنگ ہو رہی ہے, نماز پتا نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, تو اس لیے وہ بغیر نیت, اب اس کو دیکھنا ہے اس کا انداز, تو بغیر نیت کے وہ دو رکعت پڑھیں آپ جہر کے ساتھ آواز کے ساتھ, تو رکوع کی تسبیحات اور سب زور سے پڑھ کے, ٹھیک ہے کمیٹی کو سنا دے, یہ پاس کریں گے, ہاتھ آپ ہوتے ہیں نا ان کو, یہ پاس کریں گے اس کو, تو بھلے یہ آواز وغیرہ پاس کرے, لیکن اصل پاس وہ عالم دین کرے گا جس کو مسائل پتا. اصل چیکنگ کا طریقہ یہ, پھر جس طرح شادی میں انکوائری کی جاتی ہے نا کردار کی, تو اس طرح امام کی اگر چیکنگ ہو جائے نا کردار کی, ورنہ بعض امام نا اہل ہوتے ہیں, یہ مجھے پتا اس لیے بولتا ہوں کہ اسکوٹر, ایک امام کا قصہ بتایا تھا کسی نے, امام سے رکھا کر اسکوٹر لے کے بھاگ گیا امام, تو یہ اب یہ کیا ہم بدنام کرتے ہیں اماموں کو, معاذ اللہ ہر امام ایسا نہیں ہوتا, تو تھوڑا اس کی اخلاقیات کے بارے میں معلومات کر لی جائے, اس کے کردار کے بارے میں معلوم کر لیا جائے, تو یہ انسب ہے, اچھی بات ہے, تاکہ بعد میں جا کر کوئی فساد کی صورت نہ ہو. اگرچہ ایسا کیا نہیں جاتا, ایسا کرتے نہیں ہیں, بس اس کی آواز چیک کرتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں, کیونکہ ان سیٹھوں کو فرصت ہوتی ہے عشاء میں, عشاء پڑھاتے ہیں اس کو, اس کی قراءت چیک کرتے ہیں. ایک بیچارے وہ امام صاحب کو نیا نیا امام لگا تھا, پھر اس کو خیر فارغ کر دیا ان لوگوں نے, اس میں ایک اعتراض بڑا عجیب تھا, سید صاحب تھے بےچارے امام صاحب, تو حافظ بھی تھے, تو ان کو خیر انہوں نے پاس تو شاید کر لیا تھا, پھر ان کو جلدی فارغ کر دیا, تو امام نے مجھے بتایا کہ میرا ایک قصور یہ بھی بتایا کہ یہ امام کو ایک باوقار ہونا چاہیے, کیا بے وقاری کی اس نے, تو بے وقاری یہ کہ امام صاحب کو پیاس لگی گیا, تو کسی کو آرڈر نہیں کیا, بےچارے امام صاحب خود اٹھ گئے اور پانی بھر کے میرا میں نے اپنے ہاتھ سے پی لیا, تو نا یہ کیا, یہ امام کا بے وقار ہے, یہ کوئی ڈرا ہے امام کا, حکم دینا چاہیے کسی کو کہ پانی پلاؤ, بے حکوموں کے ہاتھوں میں مسجد آ گئی ہیں, اب ہوگا کیا مسلمانوں کا ہوگا کیا. یہ سچا واقعہ جو مجھے ایک امام نے سنایا تھا, مسجد ہی پتہ ہے, سب پتہ ہے مجھے, تو یہ بھی ہوتا ہے, مطلب طرح طرح کے یعنی کہ لوگ پائے جاتے ہیں, تو جو بھی مسجد کا متولی ہو یہ سب ان کو مسائل آنے چاہیے, وقت کے مسائل آنے چاہیے کہ یہ تو کر رہے ہیں یا پھر کیا کر رہے ہیں, پتہ تو چلے. تو یوں بہرحال امام کی جو چیکنگ کا نظام جو ہے نا, یہ بالکل آج کل غلط غلط غلط, اس کا عقیدہ بھی چیک کیا جائے, عقیدہ آپ نہیں چیک کر سکتے, یہ علماء ہی چیک کرتے ہیں کہ آخر اس کا کوئی عقیدہ بھی ہے کہ نہیں, کوئی عیسائی یا یہودی بھی بعض اوقات وہ سازش کے تحت گھس جاتے ہیں, تو اس کی وہی اس کا کوئی حسب نصب دیکھے آیا کہاں سے, کس مدرسے سے آیا, فلاں مدرسے سے, تو مدرسہ ٹھیک ہے آپ کی طبیعت کا پسندیدہ ہے, لیکن پھر آج مدرسے سے کانٹیکٹ کریں یا کسی ایسے معتبر آدمی سے معلوم کریں جو جانتا ہو کہ ہاں بھائی یہ فلاں مدرسے سے پڑھا ہوا ہے. نہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ نماز یار اس کے حوالے کر رہے ہیں فرض نماز, وہ بالکل ایسے ہی نتو پتو کو سونپ دیا مسلح, پھر پتا چلا کچھ کا کچھ کر دیا اور بھاگ گیا, یا کچھ کا کچھ نکلا, یہ بھی نکلا بھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ کا کچھ نکلتا ہے, ایسے کیس میں نے پکڑے یہ جوانی میں بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو بغیر علماء اہل سنت کی منظوری کے کسی مسجد میں امام نہ رکھا جائے, یہ میری مدنی التجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, ہمارا جو دعوت اسلامی کے نوے شعبہ جات ہیں ان میں ایک شعبہ ٹیسٹ مجلس بھی ہے, جس کے تحت ائموں یعنی اماموں کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے, قاری صاحبان کا بھی ٹیسٹ لیا, پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. ہماری مجلس ادارہ کے ذمہ دار ہیں سید اسد بابو, وہ اس مجلس ائمہ کے بھی نگران ہے اور ٹیسٹ مجلس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا نظام انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے فیضان کی برکت سے مجلس سے ٹیسٹ بھی معرج وجود میں آئی ہوئی ہے, اور الحمدللہ گزشتہ چند سالوں سے باقاعدہ آئمہ کرام مدرسین وغیرہ کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے ٹیسٹ؟ ہم تو ذائقہ کو بھی ٹیسٹ سنا ہے, ذائقہ کو ٹیسٹ بولتے ہیں. تو اس میں آئمہ کرام کے قراءت کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, یعنی قراءت سنی جاتی ہے. سنی جاتی ہے جی. ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کا جی. اور اسی طرح جو ہے کیا بولنا چاہیے, متولی ٹیسٹ لیتے ہی ہیں نا یار. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذائقہ کا معلوم کرتے ہیں قراءت کا, خوبصورت آواز ہو. آپ ٹیسٹ کی جگہ کون سا لفظ پسند کرتے ہیں؟ اپنے آپ تفتیش اور مفتش کا تو پرانا ایک اصطلاح چل رہی ہے ابھی نئے نئے کرشمے سب, انگلش اصطلاحیں نہیں ہونی چاہیے اپنے, اردو عربی ہو تو مدینہ مدینہ, مفتش عربی لفظ ہے. یہ آج نہیں, یہ مرکزی مجلس شورا کے پہلے کے میرے داخل کردہ ہیں, پہلے بھی ایسے سے عجیب عجیب وہ اصطلاحیں گھس گئی تھی کہ کان پکڑ پکڑ کے نکالا میں نے. ہم عربی آقا کے غلام ہیں عربی, اور یہ تو سارا کام ہی دینی نظام ہے, تو اس میں تو عربی ہی عربی. یہ علماء حضرات ہیں لیکن اب ان کو بھی انگریزی کا حساب کبھی کبھی چڑھ جاتا ہے بیچاروں کو. انشاءاللہ میں باپا ہوں تو یہ بولتا رہتا, آپ نہیں بولنا کچھ, جیسا آپ چاہیں گے باپا جان ویسا ہی ہوگا. عرض یہ کہ عربی تم اپنے دیکھو, اس کو مفتش بولتے ہیں, تو آئمہ کرام جب تفتیش کا ایک ہمارے پاس شعبہ ہے, ٹیسٹ تو ذائقہ یہ بھی ہے انگریزی لفظ, آپ ٹیسٹ بولتے ہیں میں سمجھتا ہوں کس کو ٹیسٹ بولتے ہیں, لیکن تفتیش مفتش یہ ہے نا عربی اصطلاح اپنی, اور پرانی ہے بہت پرانی ہے, مرکزی مجلس شورا سے پہلے کی. اچھا ٹی ہے ہی نہیں اس میں, ٹیسٹ ہے ٹی ای ایس ٹی, ٹیسٹ ہے نا. نہیں ٹیسٹ کہتے ہیں چکھنا اور ٹیسٹ کہتے ہیں امتحان لینا تفتیش کرنا. یعنی کہ دونوں میں کیا کیا فرق ہے, دونوں کی اسپیلنگ؟ یہ ٹی اے ایس ٹی ای یہ ٹیسٹ ہے چکھنا, ٹی اے ایس ٹی ای, ٹی اے ایس ٹی ای یہ ٹیسٹ, یہ ٹیسٹ ہے. اچھا یہ ٹیسٹ ہے اور ٹی ای ایس ٹی یہ ٹیسٹ ہے, اس کا معنی ہے تفتیش. ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ, ہاں وہ یا ہے یہ زیر آئے گا ٹے کے نیچے. چلو بھائی یہ فرق بھی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ رہنمائی فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل مزید بہتری آ جائے گی. کاش. تو مجلس تفتیش جو آپ نے نام عطا فرمایا, مجلس تفتیش برائے آئمہ کرام, مجلس تفتیش برائے آئمہ کرام, یہ آپ پر مد پڑا جاتا ہے, یہ غلط العام غلط العوام ہے, ہے الف پر زبر ائمہ, جیسے اذان کو آزان بولتے ہیں, ہمارے آزان تو اذن کی جمع ہے, یعنی اذن مانے کان, اذن یا اذن, اذن اذنن یہ زال پر ساکن زال, تو یہ آزان جو بولتے نہیں بھی غلط ہے. آزان مانے سمجھو دو کان, اور اذان نماز سے پہلے جو مؤذن جو دیتا نا وہ ہے اذان, الف پر زبر ہے. اس طرح آئمہ یہ غلط ہے, ائمہ الف پر زبر ہے, ائمہ کرام. جی جی, تو ان کا الحمدللہ عز و جل تفتیش کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں قراءت سنی جاتی ہے اور مسائل نماز کے حوالے سے ان سے معلومات لی جاتی ہے, طہارت وغیرہ کے مسائل, امامت کی شرائط, نماز کی شرائط, واجبات, مفسدات وغیرہ, اس کی تفصیلات ان سے لے کر پھر اس کے مطابق جو ہمارا طریقہ کار بنا ہوا ہے اس کے مطابق ان کے درجے مقرر کیے کہ کون بہتر ہے, مناسب ہے, کمزور ہے. تو جو کمزور ہوتے ہیں ان کی پھر ہاتھوں ہاتھ تربیت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, اور ان کے 12 روزہ 4 روزہ یعنی جیسی جس کی کیفیت ہوتی ہے اس کو تربیت کے لیے روک بھی لیا جاتا ہے, اور اس کو پھر تربیت کر کے باقاعدہ اس کو یہ مسائل سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اسلامی بھائی اس کام کے اہل ہو جائیں. تو ابھی تک تو مدنی مرکز کے جو آئمہ اکرام تھے ان کے متعلق یہ تفتیش کا سلسلہ ہوا کرتا تھا, اور ابھی چند ماہ سے الحمدللہ عز و جل جو دیگر مساجد اہل سنت کی انتظامیہ ہیں ان کے تحت جو آئمہ کرام ہیں ان کے لیے بھی ترکیب بنائی جا رہی ہے کہ ان کے بھی تفتیش کا سلسلہ مدنی مرکز سے کیا جائے. تو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آئمہ کرام یا مدرسین وغیرہ کے قراءت یا مسائل کے حوالے سے تفتیش کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے رجوع کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ, سب کو ٹیسٹ یہ اپنے تفتیش کروا لینی چاہیے. ماشاء اللہ, مزید برکت کی دعا, اللہ برکت دے. مجھے معلوم تھا یہ, میں ذہن سے نکل گیا تھا کہ اپنے آپ ترکیب ہے. جزاک اللہ, توجہ دلا دی آپ نے, کیونکہ کمیٹیاں تو جو وہ لیتی بھی ہیں نا امتحان یا تفتیش, تو وہ امام جو بھی آئے گا تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اچھی طرح جس صورت کو وہ پڑھ سکتا ہوگا رکوع کو یہ اس نے وہی پڑھنی ہے, بہت سنبھل کے وہ پڑھے گا تاکہ پاس ہو جائے, پھر وہ بعد میں دیکھی جائے گی. پھر کون آتا ہے پیچھے, فجر عشاء میں تو وہ سنبھلے گا, مغرب میں تو وہ مختصر قراءت ہوتی ہے, اور زہر اور عصر میں جو مرضی ہوگی پڑھے گا یہ. اس لیے مسائل چیکنگ ضروری ہے اس کی تفتیش. بیان کے بھی کرتے ہیں, جمعہ پڑھاتے ہیں اس سے صحیح ہے, وہ جمعہ پڑھاتے ہیں اور اس کا تو بیان بھی کیا, وہ زندگی کا سب سے بہترین بیان جو اس کا رٹا ہوا ہوگا نا, یار اس نے یہی کر رہا آج تاکہ پاس ہو جائے کسی طرح, مصلی ہاتھ آ جائے, اور جتنی مسجد بڑی ہوگی اتنا زور زیادہ لگائے گا وہ, اور جو سیمپل دے گا وہ پھر پورا یعنی کہ پھر مستقل وہ مال دے, یہ ضروری ہے نہیں, اس لیے وہ شریعت کے مسائل کے کی کسوٹی پر اس کو پرکھا جائے. اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس تفتیش برائے ائمہ کرام سے رجوع کیجئے عالمی مدنی مرکز میں. اور اگر اس کی شاخیں کہیں قائم کی ہیں بڑے شہروں میں تو اس کا بھی ارشاد فرما دیجئے. الحمدللہ عز و جل اس کی مختلف شاخیں جو ہیں وہ قائم ہیں, مرکز الاولیاء لاہور مال روڈ پر بھی اس کا سلسلہ ہوتا ہے, سردار آباد, مدینہ الاولیاء ملتان, جہاں جہاں یہ فیضان مدینہ ہے ہمارے, یہ بھی ساتھ میں کہیے کہ ان بڑے شہروں میں تو وہاں ان کی ترکیب ہے. جی جی, فیضان مدینہ, مدینہ الاولیاء ملتان, اور اس کے علاوہ اسکائپ کے ذریعے دنیا بھر میں اس کا سلسلہ کیا جاتا ہے. مرحبا, تو جہاں سے بھی رابطہ کرنا چاہیں تو اس کا ہمارا اب ظاہر ہے وہ ایڈریس بھی ہمیں تبدیل کرنا ہوگا, وہ ٹیسٹ مجلس کے نام سے ہی بنا ہوا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی توجہ دلانے کی برکت سے اس آئی ڈی کو تبدیل کر کے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل پیش کر دی جائے. جزاک اللہ, حوصلہ افزائی کا شکریہ. وہ کڑا زبر نہیں لینا ہے, زبر لگا دینا ائمہ پر, تاکہ سب کی عادت پڑے, ہمارے مولانا بھی ائمہ ہی بولتے, وہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے. صلوا علی الحبیب. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے آج کون کون حصہ لے گا؟ سبحان اللہ چاند رات کو وقف ہے مدینہ بپا آج تو اجارہ مجلس میں وکٹ گری چاند رات سے وقف ہے مدینہ کون کون سبحان اللہ ایک وہ کھڑے ہو کر باپا کی زیارت کر لے جو چاند رات سے وقف مدینہ ہے چاند رات سے وقف مدینہ تصور میں مل لیجیے جی باپا یہ تقریباً سات آٹھ اسلائی میں سبحان اللہ بابا جی دیکھو بعد میں نہیں بولوں گا ایک بار بول دوں گا آپ ایک کو میں بلاؤں گا نا ملنے کے لیے تو دو چار اور بھی کھڑے ہو جائیں گے بھائی کس کس کو ملنا ہے دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھو یہ سب نو ملنا ہے میں کی کروں بہو بہو بہو سب ملنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیے ہاں ان کو کوئی اگر آپ اردو پنجابی میں سمجھا دینا بیٹھ جائیے اس پھل ہے بھیجا وقف مدینہ چاند رات سے تو کب سے آپ وقف مدینہ شروع ہوئے ہیں نیت کب کی چاند رات سے ہوں گے تو مدنی تربیت گاہ پہ پیش کر دیں گے اپنے آپ کو اور آپ کب سے شروع ہوئے ہیں بارہ ماہ جاری ہیں بابا ان کے بارہ ماہ جاری ہے نا وقف مدینہ آج سے نیت یاری پوچھن میں رسک ہے پہلے سے نیت ہوگی اور آج سے نیت کہیں گے تو پھر گناہگار ہو جائیں گے پہلے سے ہے نا نیت پہلے سے نیت پہلے سے ہلو بھائی بھی وقف مدینہ آ رہا ہے کہ چونجڑا زندہ باد چلو مجلس پہ جو بھی وقف مدینہ والے چار آ جائیں مدینہ آگے آ جائیں سات چل مدینہ کا گروپ بھی سات جو بھی اسلائی بھائی ہیں وہ حاجی امین صاحب کے پاس آ جائیں مدینہ آگے آ جائیں یہ ہلو بھائی بھی وہ تھی چیٹی کرو جی بوجھو تو جانے بارہ سوالات ہوں گے اور ہر سوال کا دورانیہ پچیس سیکنڈ ہوگا اور آخری میں نام بتایا جائے گا مدنی فیس کے ساتھ سبحان اللہ بپا وقف مدینہ والے بھی مدنی فیس دیں گے کیوں نہیں دیں گے دو چار اور کو مدنی وقف مدینہ تیار کریں گے یہ فیس سبحان اللہ ہاں بھائی وقف مدینہ والے بھی مزید مدنی فیس کے لیے تیار رہیں انہیں کیا پوچھے نہ مائنہ سمجھن تھا کہ نہ وقف مدینہ ہے وقف مدینہ یہ کہ زندگی بھر دعوت اسلامی ایک کام کرنا ہے بابا یہ وقف مدینہ کی تعریف بتا رہے ہیں انشاءاللہ وقف مدینہ کا جو ہمارے اپنے جو ذہن کا ہم نے پورا اپنی زندگی انشاءاللہ مدنی کاموں میں انشاءاللہ دے دیا باپا جان میں نوکری کریں گے کہ نہیں جی نوکری بھی کریں گے کاروبار بھی کریں گے دین کا کام بھی کریں گے تو ان مانو کر تو ہزاروں وقف مدینہ اور سب انشاءاللہ ہو جائے گا ہاں سب ہو جائے گا ہو جائے ابھی سب بٹھاؤ یار ابھی سیکھو ہاں ابھی سیکھو وقف مدینہ وہ ہوتا ہے کہ جو اب نوکری اور تجارت نہیں کرے گا دعوت اسلامی کا ہی کام کرے گا پھر دعوت اسلامی والے اس کا جو بھی سبب بنا دیں یہ دعوت اسلامی جانے آپ لگام اپنی دے دو یہ اور گھر والوں کی اجازت ضروری ہے ماں باپ کی بال بچوں کی اور مہینے میں کچھ تین چار دن اجازت ملتی ہے گھر جانے کی وہ جو بھی مدنی تربیت گاہ والے چیک کریں گے تو اس حساب سے اگر کوئی وقف مدینہ تو ہی آگے آئے ورنہ نہ آئے اماد بھائی تفصیل بتائیں ان اسلامی بھائیوں کو کہ کس طرح انہیں سوال کرنے آپ کے پاس گیارہ سوالات ہیں اور بارہواں سوال یعنی اس میں آپ نے بوجھنا ہے اور اس کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ پچیس سیکنڈ فیس سوال ہوں گے اس کے اندر آپ نے جواب دینا سوال کرنا ہے جواب دیا جائے گا اس کا اور اس کے بعد آپ کا اس طرح سلسلہ چلتا چلا جائے گا یہاں تک کہ 11 سوالات ہوں گے اور 12ویں میں آپ بوجھیں گے, اور یہ مشورہ اس دوران آپ نہیں کر سکتے. 12ویں میں بوجھتے بوجھتے مشورہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. نام لینے میں ایک مقام ہوگا جس میں آپ کا مشورہ ہو سکتا ہے. بپا ہم چلائیں کاؤنٹر. الرحمن الرحیم. محمد آصف حسین چشتی اداری محب المدینہ کراچی سے. ابا جان آپ کی بارگاہ میں جی کہ کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. آپ کی توجہ دلا دوں کہ شعبان کے آخر میں حاجی مشتاق سبحان اللہ کا یوم منایا تھا آپ نے, اگرچہ ان کا سوال ہو گیا لیکن دوبارہ نہیں ہوگا یہ ضروری نہیں ہے. پھر امام اعظم کا عرس بھی ہوا ہے, محدث اعظم پاکستان کا بھی عرس ہوا ہے. آپ کی توجہ دلا رہا ہوں, ہے کسوٹی, یہ بھی کسوٹی کا حصہ ہے. اب دیکھو کہاں پہنچتے ہیں. اور کل وہ گوشت پاک کا شب ولادت بھی آپ نے منائی. اب دیکھیں آپ پہنچتے ہیں کہاں کہاں ہیں. بابا جہاں پہنچائیں گے آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ آسان آسان ہے تو ہو سکتا ہے یہ نہ ہو, کوئی مشکل نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کسوٹی ہے. ہو سکتا ہے گوشت پاک کے والد صاحب بھی ولی تھے, ان کے نانا بھی ولی تھے, سبحان اللہ, امی بھی ولی تھی, پھوپھی بھی ولی آتی, ان میں سے کوئی ہو. کچھ کہا نہیں جا سکتا صراحتن. پاپا ادا وکٹو چھڑیں دیو ان بابا جی, وکٹو چھڑیں دیو ان مدین سوال کرن جڑی پوزیشن نہیں جی. یوں ہے سچ کو نہیں بولو. مجلس سے اجارہ والے بھی بابا پاکستان بھر سے یہاں موجود ہیں. ان میں کوئی بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حاجی امین اگر مدد فرما دیں واحد نے اب تو جو سوال کرے میں نے اس کی بھی فیس سوچی ہے. یا اللہ میں سوچ کے آیا تھا پھر میں بھول گیا. ابھی بولنا جو جتنے سوال کرے اتنی فیسیں دے میرے کو. یا اللہ. وعلیکم السلام. حاجی صاحب اب اجارہ مجلس کا فرما رہے تھے تو اجارہ مجلس والے بھی کوئی مدنی فیس دے سکتے ہیں یا کچھ صورت ہے کیا ہے؟ اجارہ مجلس والوں کو وقف مدینہ کے ساتھ ساتھ ایک وقف مدینہ کو مزید تیار کرے, اگر ایسا کوئی دیے پہ کھڑا ہو جائے کہ بڑوں کا تو بڑا امتحان ہوتا ہے. پاپا یہ تو یہاں کام کر رہے ہیں نا پاپا, وہ تو یہ تو وقف مدینہ میں کام نہیں ہوتا, نبڑے ہوتے گئے. ہاں بھائی اجارہ مجلس والوں کے لیے بھی دروازہ کھل گیا ہے, آپ بھی مدنی کسوٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی مدنی فیس کے ساتھ. پیچھے آ رہے میرا خیال کوئی اجارہ مجلس والے آ رہے ہیں. نہیں بیٹھ گئے. سوال ایک ہو چکا ہے, اس کے علاوہ دوسرے سوال کا کیا کریں ہم؟ بھائی جو تاخیر سے سوال کرے اس کی بھی کوئی چل رہا ہے, تھوڑا سا تیزی دکھائیں. آپ تو فیس لینی پڑے گی ان سے. نہیں بالکل, سارے سوالات یہ کریں گے کہ کفریا کلمات کی کتاب پڑھ لی آپ نے جی؟ مائک مائک پہ جاؤ. کچھ کچھ پڑھ چکے ہوں. کچھ کچھ پڑھی ہے الحمدللہ. کتنے صفحے؟ تقریباً 100-150 کے قریب. 100-150 میں بڑا فرق ہے یار. پوری کب تک پڑھ لیں گے؟ انشاءاللہ وجل رمضان المبارک میں پہنچ. معتکف ہیں الحمد للہ, 12 ماہ میں سفر کر رہا ہوں. حلقوں کا کیا بنے گا انشاءاللہ. بابا میں نے نیت کی ہے کہ یہ جو معتکف آئے ہوئے انہی میں سے انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ کے لیے 12 اسلامی تیار کرنی ہے انشاءاللہ. چلیے بابا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان کی بچپن سے ہی کرامات ظاہر ہوئی؟ نعم سبحان اللہ. ایسے بہت سارے اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے کراماتوں کرامات کا جن سے ظہور ہوا, بلکہ بعض تو ایسے کئی پارے حفظ کر کے پیٹ سے نکلے. سبحان اللہ. اور سیدنا ضحاک ایک بہت بڑے محدث ہوئے, ان کے تو میرا خیال چار دانت تھے جب پیدا ہوئے, تو چار دانت تھے جب پیدا ہوئے. تو یہ تو کرامت ولی, تو مادر زاد ولی تو بہت ہوتے ہیں, مادر زاد کا معنی نہیں سمجھتے ہوں گے شاید سارے. دحاک جو ہے یہ ہنسنے والے کو بولتے ہیں, دحاک جی جی, اسی لیے ان کو دحاک کہا گیا. جب یہ پیدا ہوئے تو وہ دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہنس رہے ہیں. اچھا, تو دانت آ رہے تھے ان کے. جی کیا شان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بابا جان, وقاص احمد اتاری بیرون ملک مکتب اجارہ مجلس سے حاضر ہوا ہوں. پاپا سوال یہ ہے, کیا وہ سعادت کرام میں سے ہیں؟ وہ سعادت کرام میں سے ہیں, سید زادے ہیں؟ نعم. ماشاء اللہ. مرد ہیں, بچپن سے کرامات کا ظہور ہوا ہے اور سید صاحب ہیں. بابا ایک مرتبہ جو ہے وہ بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر چکا ہوں, دوبارہ بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بھی نیت ہے اور وقف مدینہ کی بھی نیت ہے, قبول فرما لیجیے. ماشاء اللہ, یہ دو دو کیسے ہوں گے؟ وقف مدینہ میں کئی بارہ ماہ آ جائیں گے اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ. جی سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاؤنٹر آج نہیں چل رہا. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا ان کا تعلق عرب شی سے ہے؟ کیا اللہ عرب شریف سے تعلق نہیں ہے؟ چار اولیاء کرام عجم میں بھی ہوئے ہیں اور عجم میں ہند بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے. پانچویں سوال کا کاؤنٹر جاری ہے. میری نیت 12 سیکنڈ باقی ہے ولی کی, اور انشاءاللہ عزوجل ایک اسلامی بھائی کو تیار بھی کروں گا انشاءاللہ. 5 سوال کیا فرمایا انہوں نے پاپا؟ ایک یہ خود بھی وقف مدینہ ہو رہے اور ایک کو تیار بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل. حاجی صاحب پانچویں کا وقت ختم ہو گیا ہے سوال کا, ہٹا کریں گے. کاؤنٹر آج نہیں چل رہا پاپا. یہ ہو گیا ہے سوال, یہ ختم ہو گیا کاؤنٹر اس سوال کا. سکرین پہ تو زیارت نہیں ہو رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, وہ بچپن سے غوث تھے؟ معلوم نہیں ہے. یعنی کہ غوث ہونا شرط نہیں ہے بچپن سے کرامات کے لیے. انشاءاللہ بغداد شریف جو ہے نا وہ عراق میں ہے, وہ عراق عرب ملک ہے. وہ بزرگ میری مرادی شخصیت وہ عجمی ہے. انشاءاللہ چاند راشد بارہ ماہ کے لیے سفر کرنا ہے جی. انشاءاللہ وقف مدینہ انشاءاللہ انشاءاللہ. چھٹا سوال کا وقت جاری ہے. بارہ سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عابد اتاری المدنی مجلس اجارہ پاک صدیقی کابینات. پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وقف مدینہ اور اپنے ساتھ کم از کم 3 اسلام بھائیوں کو 12 ماہ کی نیت اور 12 ماہ میں ساتھ بھی انشاءاللہ عز و جل رکھنے کی نیت ہے. میرا سوال ساتھ رکھنے کی نیت ہے, یہ تو مدنی تربیت گاہ والے جو کہیں وہ لے کر مطلب نیت ان کو کروائیں گے انشاءاللہ, جب خود سفر ہوگا ہاتھوں ہاتھ ان کو بھی سفر کروانے کی نیت ہے انشاءاللہ. پیاری مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا ان کا تعلق بغداد شریف سے ہے؟ بالکل بغداد شریف سے ہے. کوئی سنی جس کا تعلق بغداد سے نہیں ہے؟ کوئی تو بتا دے میں, بغداد شریف سے کس کا تعلق نہیں ہے؟ بابا سارے بغداد والے ہیں یہاں تو. کیا بات ہے. اس سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اب سننی تو غوث آدم کے آگے پیچھے گھومے گا ظاہر لیکن یہ میں بتا چکا کہ وہ میرے مرادی بزرگ عجمی ہیں عربی نہیں ہے وہ یہ کسوٹی کا یہ بھی مدنی پھول ہے اور کیا آٹی ہے یہ ساتویں سوال کا کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے چین آٹی نہ اتنی جلدی نہیں پوچھے نہیں مشکل لگے تو تھوڑا بہت آنگڑی دن میں بند ہوگی نا بےچارے گا بس جلی گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام محمد جہان زیب اتاری مجلس اجارہ مکتب باب المدینہ کراچی میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا وہ فقہ کی روح سے حنفی ہیں لا وہ حنفی نہیں ہیں عجمی ہیں سید صاحب ہیں بچپن سے ان کی کرامات مشہور ہیں مرد ہیں عرب اور سات سوال آپ کے ہو چکے ہیں آٹھویں سوال کا کاؤنٹر داتا صاحب حنفی تھے ہے نا حضور داتا علی اجمیری حنفی تھے یعنی وہ داتا صاحب حنفی تھے داتا صاحب ہاں یہ بھلے باندھو نا اب بھلے نہ پہنچ جائے یار دس سیکنڈ باقی ہیں ان کے قدم چھوڑ کے جانا کہاں ہے پانچ سیکنڈ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام آپ کی کیا مطلب سے آپ پہلے سوال کر چکے ہیں دوبارہ سوال کے لیے آ گئے ہیں کچھ اور پہلے آپ کے کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب والی بات ہوئی تھی اس کے علاوہ اب آپ کچھ اور سوال کر رہے ہیں تو کچھ اور بھی دیجئے دیکھیں پاپا نے رسالہ اٹھا لیا پڑھ لیا نور والا چہرہ پڑھ لیا نام سنا جی الحمد للہ نام سنا ہے پڑھا نہیں ہے ابھی تک ان شاء اللہ بڑے آدمی کہاں پڑھے گا بچوں کا ہے وہ باپا ہم بھی بچے ہیں باپا تو پھر پڑھ لیجیے وہ نور والا چہرہ بہت دلچسپ رسالہ ہے یہ کس کس نے پڑھا ہے شیطان کے بعد ہتھیار یہ مولانا انہیں نہیں پڑھا پڑھا ہے نا آپ کے پیچھے والے نے ہاتھ نہیں اٹھایا چلو ان کو پڑھ لیجیے گا ان شاء اللہ یہ دے دوں تو پھر تو مدنی فیس باپا سونے سے پہلے پڑھ لیں گے یہ اگر آپ نے دے دیا ایسا لگتا ہے امید کی جا سکتی ہے ان سے باپا ان شاء اللہ سحری سے پہلے اگر فراغت مل جاتے تو ان شاء اللہ پڑھ لیں گے سونے سے پہلے پہلے ان شاء اللہ رات جاگ کر اس طرح پڑھیں گے تو میرا مقصد شاید پورا نہیں ہوگا آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اپنی سہولت سے اس کو آپ اگر ان شاء اللہ افطاری سے پہلے پہلے تک ان شاء اللہ جب آپ اپنے آپ میں نشاط پائیں پھر اس وقت پڑھ لیجیے ان شاء اللہ یہ میں اشفاق بھائی کے پاس جمع کروا دیتا ہوں جی بابا ان شاء اللہ نعت خوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دانش کو دے دو آپ دے دیجیے بابا جان کیا ان کے والد محترم کو اس بات کی خبر ملی تھی کہ آپ کے گھر اللہ کے ولی آنے والے ہیں یعنی ان کی ولادت ہونے والی ہے آپ کے گھر میں یہ غوث پاک کے قدموں کو چھوڑنا چاہتا نہیں ہے یہ اور چھوڑنا بھی نہیں ہے ظاہر ہے اچھی بات ہے اچھی بات ان کے والد کو بشارت ملی تھی سبحان اللہ یہ منقول ہے جواب نعم سبحان اللہ لیکن یہ یاد رہے کہ امیر علیہ سنت نے یہ بیان فرمایا کہ آپ کی مرادی شخصیت عجمی ہے عربی نہیں ہے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور ابھی آپ نے ابھی صرف آٹھ سوالات ہوئے ہیں نوے کا کاؤنٹر امید ہے چل جائے گا اور اس کے بعد آپ یہ سمجھے آپ کے پاس نو سوال دسواں سوال گیارہواں سوال تین سوال ہیں اور آپ نے اپنی شخصیت بوجھنی ہے بیس سیکنڈ باقی آپ کے پاس اپنے عجمی کر رہے ہیں پتہ نہیں عجمی کے معنی بھی سمجھتے کہ نہیں کون بول رہا تھا عجمی مانے کیا ایرانی شاید سب نہیں سمجھتے ہوں گے آپ اٹالی پوچھیں گے تو پتا چلے گا عجمی کس کو بول دیں پاپا یہ جواب دے رہے ہیں جواب کی فیس بتائیں کیا دیں گے, خالی مفت میں کیا مطلب ان کی وہ اسکرین پہ دکھائیں گے, تو جواب بھی دے وے نفیس بھی دے وے. امام آپ یہ ہاتھ میں رکھا سر پہ رکھا کریں گے ان شاء اللہ. بپا وہ مکمل دن ہوگا امامہ یا کیا ہوگا بپا؟ پہننا سیکھ لیں گے ان شاء اللہ, آئینہ ہوگا آپ ہے پاپا. امامہ شریف بھی مستقل سجائیں گے, مدنی حلیہ اور زلفے بھی سجائیں گے انشاءاللہ. یہ بتا دیں گے لگتا ہے غیر عربی. جی غیر عربی ماشاءاللہ پڑھے ہوئے نظر آ رہے, محسوس ہو رہے ماشاءاللہ. جو عرب عرب کے علاوہ دنیا کا جو بھی ہے نا وہ عجم کہلاتا ہے, جو غیر عربی جو عربی نہ ہو وہ عجمی. ہم سب کیا ہیں ان مانو کر عجمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام قلندر بخش عطاری, اجارہ مجلس باب المدینہ سے تعلق ہے. میرا سوال یہ کہ کیا وہ امبلی ہیں؟ کئی اعتبار سبحان اللہ. نو سوال ہو چکے, دو سوال ہیں اور اس کے بعد آپ نے شخصیت بوجھنی ہے. مرد ہیں, بچپن سے کرامت مشہور ہے, پیدائش سے پہلے والد صاحب کو بشارت ملی تھی, سید صاحب ہیں, اجمی ہیں اور بغداد سے تعلق بھی ہے اور حنفی نہیں ہے حنبلی ہیں. کاؤنٹر چل رہا ہے, دسواں سوال ہے اور اس کے بعد ایک سوال ہے اور اس کے بعد آپ کو مشاورت کی اجازت ہوگی مگر 25 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے. اس سوال کے 12 سیکنڈ باقی ہیں, 7 سیکنڈ باقی ہیں. اگر کل غوث پاک کے شب ولادت گزری ہے یہ ذہن میں رکھ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمیع عربی نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے باپا جان کیا وہ اجمیر شریف سے ہیں؟ وہ اجمیر شریف سے. آپ کی مرادی شخصیت باپا اجمیر شریف سے کون نہیں ہے؟ کیا غریب نواز سے دلچسپی نہیں ہے ہم کو؟ عقیدت نہیں ہے ہم اجمیری بھی ہیں ان مانو کر بغدادی بھی ہیں عطاری بھی ہیں. کیا باپا جان ان کا مزار اجمیر شریف میں ہے؟ ہاں مزار ان کا اجمیر شریف میں. لا آخری سوال ہے آپ کے پاس اور اس کے بعد آپ کو شخصیت بوجھنی ہے اور 11th سوال ہے. اس کا کاؤنٹر چلا دیا گیا ہے اور یہ کاؤنٹر کے ساتھ ہی آپ یہ سمجھے آپ کے 25 سیکنڈ ہیں. یہ سوال ہے, اس کے بعد آپ نے مشاورت کرنی ہے. بارہ سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس آخری سوال کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دوسرا سوال ہے, اس کے لیے ویسے کوئی مدنی فیس ہونی چاہیے آپ کی طرف سے, کتاب کی ہو بھلے آپ نے وقف مدینہ کی کر لیے. خیر بابا جان ان شاء اللہ سیرت الجنان کی جو ہے وہ 63 دن میں پڑھنے کی نیت. ان شاء اللہ. خیر بابا جان سوال یہ ہے کیا انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال عراق کے جنگلات میں گزارے ہیں؟ نعم. غوث پاک کے قدم چھوڑنے نہیں ہے نا دیکھو, کیا شان. چاہے سوال سچا ہو یا نہ ہو قدم نہیں چھوڑنے. عراق میں کئی اولیاء کرام تشریف فرمائے, بلکہ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم جب وہ ریاضتوں کے لیے جو جنگلوں میں گھوم رہے تھے اس وقت تو کتنوں پر تو نظر پڑ رہی تھی جو دیگر بھی اس ریاضتوں میں جنگلوں میں تھے. جی 11 سوالات ہو چکے ہیں, اب یہ جو کاؤنٹر چل رہا ہے اس پہ آپ مشاورت کر سکتے ہیں. اس 25 سیکنڈ میں آپ کو بوجھنا ہے, مرد ہیں, سید صاحب ہیں, حنبلی ہیں اور بچپن شریف میں بھی ان کی کرامات ہوئی تھی, پیدائش سے پہلے بشارتوں کا سلسلہ بھی رہا اور عراق میں 40 سال انہوں نے ریاضتیں بھی فرمائی ہیں لیکن ہیں اجمی. 10 سیکنڈ باقی ہیں. پاپا یہ نام لینے والے کئی امیدوار ہیں. عربی نہیں ہے یہ آتی مضبوط ہے سر, سوچ سمجھ کے نام لیجیے گا. اسلام میں نام لے رہے ہیں, 2-3 اپنی اپنی نیتیں پیش کریں بابا, سب مل کر نام قبول فرما لیں آپ انشاءاللہ عز و جل. 5 دن کے اندر سراط الجنان مکمل کریں گے انشاءاللہ. 5 دن میں انشاءاللہ سمجھ پڑے گی الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. اللہ کچھ دن بڑھا دیں جی, دن بڑھا دیں. موتقف ہے نہیں, مدنی مذاکروں میں بھی شرکت ہونی چاہیے نا. مجلس اجارہ سے تعلق ہے, مجلس اجارہ سے, اجارے کے اوقات میں کیسے پڑھیں گے؟ رات کے علاوہ رات میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور رات کو مدنی مذاکرے میں بھی تو شریک ہوں گے؟ چھٹی کر لیں گے. بس فراغ ہوتے ہیں بابا, صفحات پڑھیں گے چار دن میں. بابا سیادت جنان ایک اسلام بھائی نے پڑھ لی ہے. جی جی ماشاء اللہ. دیکھیں آج کل اب کیا پڑھی کیا سمجھی, خدا بہتر جانے. اتنی جلدی میں یاد کیا رہتا ہوگا, تھوڑا یوں واہ واہ تو ہو جاتی تو چار دن میں پڑھ لی. ارے واہ ارے واہ. ان شاء اللہ رمضان کی 26 تک مکمل کر لیں گے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ اب تھوڑی تھوڑی پڑھوں گا یاد رہے. کیا 26 بھی یاد دلا دے یار, کمال. چلیے غوث پاک کے قدم نہیں چھوڑنا. آپ حاجی امین صاحب نے فرمایا کہ دو دن میں لے کے وہ میری مرادی شخصیت عجمی ہے, عربی نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. پیدا ہوتے ہی مہ رمضان میں روزے رکھے, پیدا ہوتے ہی رہے مہ رمضان میں روزے رکھے, پیدا ہوتے ہی مہ رمضان میں روزے رکھے, دودھ دن میں نہ پیا یا خوف آزاد کی پیشوائے, اولیاء یا خوف آزاد کی پیشوائے, اولیاء یا خوف آزاد کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مدينة بابا آج کی ملاقات میں اسلام بھائی امامہ شریف پہننے کی بھی نیتیں روزانہ کر ہی رہے ہیں, لیکن اب تک یہ تربیت گاہ پر نام نہیں لکھوا پا رہے بابا. تو یہاں پر بھی یہ امامے لے لے کر آتے ہیں, اس کا کچھ طریقہ کار. جی جی بابا, یہ اب تک وہ حلقوں کی ترکیب جو ہے نا, وہ چونکہ اب ایک ہی دن گزرا ہے تو اتنی مضبوطی سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اگر آج ذرا بیٹھ جائیں تو آپ کے بھلے کی باتیں ہو رہی, سب بیٹھ جائیں. کئی اس میں آج شب جمعہ بھی ہے بابا, اور کل جمعہ کا دن ہے. آج اضافی اسلام بھائی بھی ہوں گے. جی بابا, اگر یہ امامہ شریف کا تاج آج سجا لیں تو بابا کل جمعہ بھی امامے کے ساتھ ہی پڑھیں گے. امامے کی تو نیتیں کرا کے صحیح باتیں مجلسوں کی قید نہیں رکھنی چاہیے, یہ جلدی جلدی ان کو باندھ دینا چاہیے تاکہ ان کے اتنے دن اماموں کے ساتھ گزرے, کہ بعض بیچارے ہوتے ہیں کہ ہم امام بندوا کر ہی باندھیں گے, خود نہیں باندھتے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ تھیلی بھی بابا کئی ایک گرا چکے ہیں تو یہ تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ پاسپورٹ گھما دو گے تو پھر ہوائی جہاز میں کون بیٹھنے دے گا. وہ تھیلی ڈھونڈنے جا رہے ہیں بابا, وہ تھیلی گم ہو گئی ہے, امام تو ہے وہ اس سے لڑائی کرتے ہو گے, تھیلی دوسری دے. تھیلی سنبھال کے رکھنی چاہیے نا. وہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی نیا ہے کہ نہیں. امامت دیکھ کے تو آپ کو جو سمجھ میں آ جائے, ورنہ تھیلی لانی ان کے لیے بھی آسانی کہ وہ پنچات سے بچیں گے. آج جو ہلکے سہری میں رکیں گے ان میں سے بابا جو امامہ باندھنے والے ہوں گے ان کو الگ کر لے. یہ آج جو افطار میں ہلکے اب اتنا بڑا ہے بڑھا نہیں دیتے آپ. بابا وہ آنے کا جو افطار میں ٹائم ہے نا وہ الگ ہے, آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی کافی لائن لگی ہوئی تھی, تو ٹائم تلاوت کے بعد آنا اور پھر سہری میں تو ماشاءاللہ یہ ترکیب سہری میں بڑھا دیں گے انشاءاللہ. حلقہ نمبر ایک سے حلقہ نمبر دس تک کے اسلام بھائی انشاءاللہ آج باپا کے ساتھ سینی کریں گے. دس حلقے تو افطار میں بھی نہیں تھے پاپا یہ, لیکن باہر کافی تعداد رک گئی تھی, وہ لائن لگی ہوئی تھی, اور آج تو ویسے بھی ان کے علاوہ بھی موجود ہوں گے یہاں پر. ایک حلقہ پچاس اسلام بھائی ہوں گے. اماموں کی آج ترکیب امام ہوں گے پاپا, اس میں چیک کر لیجیے ان کے بعد نیا امام ہوگا ان شاء اللہ. ملنے والوں کے کتنے حلقے ہوں گے؟ پانچ حلقے ملاقات کر لیں, ایک سے پانچ. مگر یہ کہ جو تیس شعبان کو بھی کچھ مل چکے تھے اور ان سے یہ طے ہوا تھا کہ دوبارہ نہیں ملیں گے, کیونکہ ان کا کمپیوٹر میں نام نہیں آیا. اب تو کمپیوٹر میں نام آ جائے گا, اب دوبارہ نہیں آ سکتے انشاءاللہ. لیکن ان کا نہیں آیا ہوگا, لیکن ان سے بات ہوئی تھی کہ دوبارہ نہیں ملیں گے, اتنی تعداد ہے سب کی باریاں آ جائیں اور بوجھ بڑھے نہیں. پاپا یہ ملاقات کے لیے تو ہمارا وہی طریقہ کار طے ہے کہ اعتکاف کے کارڈ کے ساتھ شناختی کارڈ جو ہے وہ ضرور دکھانا ہوگا. اوریجنل شناختی کارڈ اور اعتکاف کا کارڈ جی بابا, اس پر وہ اجازت نامہ آپ کو دیں گے. باقی بیکار اصرار کر کے نہ ان کا وقت خراب کریں نہ اپنا وقت خراب کریں. اور جو ملاقات کر لیتے ہیں پاپا ان کا کارڈ جو ہے وہ پنچ ہو جاتا ہے, یعنی اس میں سوراخ ہو جاتا ہے, جو بعد میں ملاقات نہیں کر پائیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے, اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد الصحابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ایک دن ایک شخص آیا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون صاحب مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد كما تحب وترضى. الله دیکھیے ملاقات کی سنتیں بھی سن لیجئے. جس سے ملاقات کرنی ہے پہلے اس کو سلام کرے. دونوں ہاتھوں سے بلا حائل ہتھیلیاں ملانا یہ سنت ہے. تو اگر کوئی چیز جیسے یہ پرچہ ہاتھ میں ہے اب ہاتھ ملانے سے وہ سنت چھوٹے گی تو ہاتھ خالی کر کے ہاتھ ملائے اور ایک بار ہاتھ ملائے تاکہ دوسرے کی جلدی باری آئے. عموماً نعت شریف پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت بات کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پوری بات میری سمجھ میں آتی نہیں ہے, وقت بھی لگ جاتا ہے. تو اس طرح آپ کو جو بھی مجھے کہنا ہے وہ آپ لکھ لیجئے, اپنا نام ایڈریس فون نمبر وغیرہ لکھ کر وہ مدنی تربیت گاہ پر جمع کروا دیجئے. کسی اور کا لیٹر لائے تو اس میں اگر نام پتہ ایڈریس وغیرہ نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کہیں لکھ دیں کہ لیٹر لانے والے کا نام پتہ فون نمبر. تو اس طرح انشاءاللہ آسانی رہی. تو مجھے دینے کے بجائے وہاں جمع کروا دیجئے. آپ کو شاید یہ پرچی آنے بھی نہیں دیں گے. پھر بعضوں کا جھوٹ بول کے یہاں لگتا لاتے ہوں کہ میرے پرچی تو نہیں ہے, پوچھتے ہوں گے تو نہیں ہے, پھر وہ پرچی چھپا کے رکھی ہوتی ہے. تو ایسا نہ کریں, گناہ سے بچنا ہے. میں اگر یہ پوچھتے ہیں تو پہلے پوچھنے کا نظام تھا, اب یہ بھی بھول جاتے ہیں بےچارے. ہو سکتا نہ ہی پوچھتے ہوں, یہ میرا اعلان سن کے ہو سکتا پوچھنا شروع کر دیں. تو لیٹر وغیرہ آگے لانے کی اجازت نہیں ہے, یہ سیکورٹی کی کمزوری ہے. اگر یہ لیٹر آنے دیتے ہیں تو آگے ان کی کمزوری ہے. ان کو تنخواہ اپنی پوری 100% حلال کرنی چاہیے, ان کو سمجھایا ہوا ہے کہ نہیں آنے دے, لیکن بعض اوقات مجھ تک آ جاتی ہے. اب میں الجھ نہیں سکتا نا لانے والے سے, لیکن عام طور پر میں اس کو پکڑتا نہیں اپنے ہاتھ میں کہ اس کے ذریعے دہشت گردی ہوتی ہے, اس کا سب کو پتا نہیں ہوتا. احتیاط کیا کریں کہ دوسرے کو بھی نقصان کیوں پہنچے. پانی کی بوتل وغیرہ بھی آگے لانے کی اجازت نہیں ہوتی, اور یہاں کی بوتلیں بھی آپ کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح یہاں کی روٹیاں بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے, دم کروا کر بھی اجازت نہیں ہے لے جانے کی. یہ یہاں لوگ کھانے کے لیے دیتے ہیں, لوگوں کو لے جانے کے لیے نہیں دیتے. کوئی مسئلے مسائل پر غور کر لیا کریں کہ یہ جو میں لے جا رہا ہوں شرعاً میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں. سب اٹھا اٹھا کر روٹیاں لے جائیں گے تو پھر یہاں کیا بنے گا. کہیں بھی نیاز بھی ہو نا تو وہاں کھانا ہوتا ہے, لے جانا نہیں ہوتا جب تک اس کا اصل مالک اجازت نہ دے. عام آدمی اجازت دے دیتے ہیں تو اس سے بات نہیں بنتی, اصل مالک اجازت دے. تو یہ جو ہوتا ہے اس کا میں اصل مالک تو ہوں نہیں, میری اجازت کیا حیثیت رکھتی ہے. مصطفیٰ جانِ رحمت دلا کون سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت دلا کون سلام, شمعِ بزد میں ہدایت دلا کون سلام, شمعِ بزد ہدایت پھیلا کون سلام, غوث اعظم امام تو کا جلوہ شان قدرت پھیلا کون سلام, مجھ سے رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك فلك الحمد ولك الشکر. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي عليه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رب يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.